ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न्याय दर्शन की 105वीं कक्षा, आप सभी का स्वागत है। कल के पाठ में से किन्हीं को पूछना हो, चौथे अध्याय के प्रथमानिक के प्रथम सूत्र से आठवें सूत्र तक का कुछ। चार सौ चौसठ पृष्ठ पे जी, ये बुद्धि समानाश्रयत्वात् आत्मगुणः, ये आत्मगुण क्या होता है, और पुनर्भव प्रतिसंधान, ये दो शब्द समझा। आत्मगुणा का मतलब है आत्मा के गुण कौन, ये दोष जितने भी हैं, राग द्वेष मोह या और इसी के जो विभाग हैं, ये सब गुण है, धर्म है, इनका कोई ना कोई गुणी होना चाहिए। धर्म है तो धर्मी होना चाहिए, तो इनका गुणी है आत्मा, इनका धर्मी है आत्मा, तो ये गुण कहलाएंगे आत्मगुणा, आत्मा के गुण है। बुद्धि समानाश्रयत्वात्, ये बुद्धि के समानाश्रय होते हैं। बुद्धि का आश्रय जो है वही आश्रय इनका भी होना चाहिए, क्योंकि ये बुद्धि के अनुरूप ही राग द्वेष मोह होते हैं, जैसा ज्ञान है उसके अनुरूप ही ये सी चीजें होती हैं, इसलिए ये समानाश्रय होने चाहिए। तो बुद्धि के समानाश्रय होने से, बुद्धि का आश्रय जो है वही इनका भी आश्रय है, इसलिए ये आत्मा के गुण है, ये इनका कथन। और दूसरा क्या, प्रतिसंधान, पुनर्भव प्रतिसंधान सामर्थ्याच्च। प्रतिसंधान का मतलब होता है संपादन, बनाना। तो पुनर्भव मतलब फिर से जो जन्म लेना है, पुनर्भव के संपादन की सामर्थ्य वाले होने से ये संसार के हेतु हैं, ये दोष संसार के हेतु हैं, कारण हैं। क्यों है, क्योंकि पुनर्भव के संपादन की इनकी सामर्थ्य है, पुनर्जन्म देने की इनकी सामर्थ्य है, इनके अनुरूप, इनके कारण से, इनके होने पर पुनर्जन्म होता है। और संसार तो जन्म मरण का चक्र है ही, यदि जन्म मरण को हटा देंगे तो क्या संसार है। तो चूंकि ये पुनर्भव के हेतु हैं, इसलिए ये संसार के भी हेतु हैं, ये पुनर्भव करने में समर्थ हैं, इसलिए ये संसार के हेतु हैं। राजेश जी, ओम। आचार्य जी, ये दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या जाना नाम, ये जो सूत्र है, मिथ्या जान से दोषों की निवृत्ति होती है, कहा है उत्पत्ति होती है जी, यानी उसको हटाने से इसकी निवृत्ति और इससे इसकी उत्पत्ति। तो जब मिथ्या ज्ञान को अलग से कह दिया है, फिर दोषों में फिर मोह के रूप में मिथ्या ज्ञान को कहा है, कैसे? मोह केवल मिथ्या ज्ञान ही नहीं है, तीसरे सूत्र के भाष्य में देखिए, मोह पक्ष, तो मिथ्या ज्ञान विचिकित्सा मान प्रमाद इति, ये एक तो विपरीत ज्ञान होता है, ठीक है जी, वो विपरीत ज्ञान एक अलग चीज हो गई, लेकिन जो जान तो रहा है और उसको सोच रहा है कि मैं ठीक जान रहा हूं, ये एक अलग बात है, इसको मोह के अंतर्गत सीधे सीधे ले लेंगे। एक तो मिथ्या ज्ञान, विपरीत ज्ञान कुछ भी है, स्वतंत्र रूप से मिथ्या ज्ञान है, और मिथ्या ज्ञान के होने पर, विपरीत ज्ञान के होने पर जो हमारी समझ बनी है, क्या समझ बनी है, क्या समझ बनी है? ये ठीक, उसको मिथ्या ज्ञान को मिथ्या ज्ञान थोड़ा समझ रहे हैं हम। एक मिथ्या ज्ञान सम्यक दृष्टा के अंतर भी रह सकता है कि ये देखो इसे मिथ्या ज्ञान कहते हैं अतस्मिन तत्, ठीक है। और जो जितनी भी तरह के मिथ्या ज्ञान हो सकते हैं उन सब की जानकारी सूचना किसी सम्यक दृष्टा को भी हो सकती है ना, हो सकती है कि इस व्यक्ति को इसमें मिथ्या ज्ञान है, इसको इसमें मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान का पूरा स्वरूप किस किस तरह से मिथ्या ज्ञान हो सकता है एक विवेकी में भी हो सकती है। और परमात्मा भी सारे मिथ्या ज्ञान को जानता है। एक तो ये मिथ्या ज्ञान हुआ, है वो सत्य ज्ञान एक तरह से, लेकिन मिथ्या ज्ञान के बारे में ज्ञान हुआ, वो मिथ्या ज्ञान यानी विपरीत ज्ञान एक अलग चीज हो गई। और एक व्यक्ति खुद जिस समय वो मिथ्या ज्ञान से युक्त तो होता है लेकिन मानता उसको ठीक है, तो ये जो मोह है ये किस संदर्भ में लेंगे? ये जो विपरीत ज्ञान है वो मान उसको ठीक रहा है, ये मिथ्या ज्ञान के रूप में। जब हम प्राय बोलते हैं तब इसी अर्थ में बोलते हैं कि है तो कुछ और, हम समझ कुछ और रहे हैं, लेकिन हम उसको ठीक ही मान करके चल रहे हैं, हम उसे गलत नहीं मान रहे, ठीक है। पहले वाला जो है वो सूचना के रूप में, वो एक सूचना के रूप में स्वतंत्र रूप से हो गया वो, ठीक है। और इसको जो हम ऐसे समझ लेते हैं इसको आप मोह के अंतर्गत इस तरह ले लीजिए, तो उनको सूचना के हटने से ही हटेंगे ऐसा हो जाएगा फिर, ठीक है। वो सूचना जब आ जाएगी कि ये मिथ्या ज्ञान मिथ्या ज्ञान है, जब ये सूचना आ जाएगी उस समय वो हट जाएगा। कि क्या हट जाएगा? कि जो मिथ्या ज्ञान को सत्य ज्ञान मानना था वो ये हट जाएगा उसका। और उसके अतिरिक्त भी यह जो विचिकित्सा मान प्रमाद ये भी जो कहा गया है ये मोह के अंतर्गत आया है, इन सब का कारण भी मिथ्या ज्ञान विपरीत ज्ञान है। सर जी आपने कहा कि मिथ्या ज्ञान का अर्थ मिथ्या गलत ज्ञान का सूचना, तो गलत ज्ञान का सूचना तो अत्यंत पापी ज्ञान कैसे हो सकता है? जो मोह है उसको पापी ज्ञान का है, उसके अंतर्गत ही मिथ्या ज्ञान, ये सोचना जो गलत जान रहा है लेकिन सोच रहा है कि ये ठीक है, बस यही समस्याओं का मूल कारण है। बाकी सब राग और द्वेष का कारण यही है, इसलिए ये तो जो कारण होता है वो ज्यादा खतरनाक होता है या जो कार्य होता है वो खतरनाक ज्यादा होता है? कारण, मान लीजिए कोई गलत बात समाज में या संस्था में फैल गई तो कहने वाले तो बहुत हैं उस बात को, तो ये फैलाई किसने, गड़बड़ कर कौन रहा है? वो मूल व्यक्ति तक पहुंचना चाहते हैं और किसको अधिक दंड देते हैं, किसको अधिक खतरनाक समझते हैं? मूल व्यक्ति, वो मूल को जिसने ये सब किया, जिसने ये सब फैलाया है, उस रूप में ये मोह मूल में है, इसलिए पापी ज्ञान का राग और द्वेष की जड़ तो वो है, जड़ को अधिक महत्व दिया जाता है ना, अच्छे संदर्भ में भी अधिक महत्व उसको दिया जाता है, इसमें मूल कारण कौन है, मूल प्रेरक कौन है, बाकी तो ठीक है कार्य करता है। इसी तरह से गलत में भी, या गलत के संदर्भ में है इसलिए वो पापी ज्ञान कहा उसको। और एक प्रश्न है चल, पृष्ठ संख्या 468 जी, हाँ, दूसरे पंक्ति के अंत से उभयचा संकल्पा, यहाँ मिथ्या ज्ञान से अलग नहीं राग और द्वेष ऐसे कह रहे हैं, तो यहाँ त्रयराशि का ही खंडन हो गया। त्रयराशि का तो हेतु इन्होंने बता ही दिया, इनका अलग अलग लक्षण होने से, यहाँ तो अन्य नहीं है ऐसे बता रहे हैं। अन्य नहीं है, मूल इसमें समान है, इसमें लिखा उभय च संकल्प, यानी कोपनीय या तो रंजनीय कोई जो भी संकल्प हो, ये मिथ्या प्रतिपत्ति लक्षण वाले होने से मोह से अलग नहीं है, इतने अंश में मोह से अलग नहीं है, तो इसका त्रयराशि तो कैसे हो संभव है? इस दृष्टि से ठीक है ना, ये त्रयराशि का कारण तो अलग अलग बता दिया, वो तो कारण इन्होंने अलग बता ही दिए कि इन लक्षणों का भेद भी है, लेकिन मोह ही मूल कारण है, और राग में भी मोह है और द्वेष में भी मोह है, ये इनको बताना है ना। राग और द्वेष का कारण मोह है, तो मोह वहां पर कारण के रूप में दिखना चाहिए, वहां विद्यमान रहना चाहिए ना, कि जहां जहां राग होगा वहां वहां मोह भी होगा, मिथ्या ज्ञान भी होगा, मिथ्या प्रतिपत्ति भी होगी। जहां जहां द्वेष होगा वहां भी मिथ्या प्रतिपत्ति होगी, मिथ्या ज्ञान किसी न किसी अंश में अवश्य मिलेगा। ठीक है, क्या इसको ऐसे मान सकते हैं कि औपचारिक जैसे अन्नमय प्राण औपचारिक कथन? वो तो औपचारिक कथन, लेकिन यहां राग और द्वेष को मोह तो नहीं कहा इन्होंने कहीं भी, राग और द्वेष को मोह थोड़ा ना कहा है, मोह को तो अलग ही माना है। मोह से भिन्न ही तो मोह ही हो गया ना, वो वहां विद्यमान है, इस दृष्टि से कथन कर रहे हैं, केवल है वहां पर, वो भी वहां विद्यमान है, कारण के रूप में है, इसलिए कह रहे हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है, इस दृष्टि से आप देखना चाहें तो बस मोह या तो मिथ्या ज्ञान ही मूल कारण है, एक ही कारण है अगर आप उस दृष्टि से देखना चाहते हैं तो। लेकिन मिथ्या ज्ञान के होने पर, विपरीत ज्ञान के होने पर तीन तरह की शाखाएं निकल जाती हैं, या तो राग हो जाएगा और द्वेष भी हो सकता है, कारण तो मिथ्या ज्ञान ही है, लेकिन मिथ्या ज्ञान अलग अलग तरह का है। एक में ये मिथ्या ज्ञान है कि ये मेरे को सुख दे देगा, पूर्ण तृप्त कर देगा, है मिथ्या ज्ञान ही। विपरीत ज्ञान है कि वो पूर्ण तृप्त कर नहीं सकता था संसार, लेकिन पूर्ण तृप्त करने वाला समझ लिया, ठीक है। और द्वेष में मिथ्या ज्ञान के रूप में कि जो हानिकारक नहीं था उसको हानिकारक समझ लिया, ये मिथ्या ज्ञान है, ठीक है। इसको आप उस दृष्टि से भी देखिए, पीछे भी मैंने बात रखी थी ये कि हर राग और द्वेष मुक्ति में बाधक नहीं होता है। जो राग और द्वेष मिथ्या ज्ञान से युक्त होता है, मोह से युक्त होता है, वो ही मुक्ति में बाधक है। यदि शुद्ध ज्ञान से युक्त किसी विषय में हमारा प्रीति है शुद्ध ज्ञान, परमात्मा में प्रीति है शुद्ध ज्ञान के कारण से, वेद में, सम्यक ज्ञान में, अध्ययन में, तपस्या में, ध्यान में हमारी प्रीति है, व्यायाम में हमारी प्रीति है, हम चाहते हैं करें, तो ये आसक्ति या ये राग ये मिथ्या ज्ञान से युक्त नहीं है और ये मुक्ति में बाधक भी नहीं है। और ऐसा ही द्वेष है कि बुरे कार्यों से, बुरे व्यक्तियों से, बुरी बातों से हम हटके रहते हैं, हटके रहना चाहते हैं, अपने से उसको दूर करना चाहते हैं, दुरितानी पर असुआ उसको हम हटाना चाहते हैं, ये द्वेष है हमारे मन में उसके प्रति, उस बुरी बात के प्रति, हानिकारक द्रव्य वस्तु या गुण या क्रिया के प्रति। तो ये विवेक से युक्त है, सत्य ज्ञान से युक्त है, वो मुक्ति में बाधक नहीं है। क्योंकि राग और द्वेष का प्रसंग हम हमेशा गलत अर्थ में ही लेते हैं, इसलिए राग और द्वेष ठीक हो सकता है ये हमारे को बड़ा अटपटा लगता है, विचित्र लगता है। लेकिन ये जो सारा वर्णन मिल रहा है, जिस राग द्वेष की यहां बात चल रही है, जो त्याज्य है, जो दोष है, वो मोह से युक्त है, ये सीधी सी बात है, वो मिथ्या ज्ञान से युक्त है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो वो ही हमें हटाना है, बाकी के लिए नहीं। बाकी कोई हम अच्छे कार्य में प्रीति रखें और कोई कहने लगे कि ये भी तो आपका राग ही है, तो मोह राग, कोई कहे कि कोई मांसाहार में किसी को राग है, बोले आप शाकाहार कर रहे हो तो शाकाहार में भी आपका राग है, तो कोई बात नहीं हुई। तो मोह राग और द्वेष का कारण, कोई कहते हैं मार कि भी नमक खाना में अच्छा लगता है और जिनको नमक नहीं खाते उनको जब नमक का भोजन दे दिया जाता है तो उनको कठिनाई होती है। जैसे किसी को मिर्ची में राग हो और वो मिर्ची खाने में, तो हम कहें कि आपको तो राग है इसलिए मिर्ची खाते हो, और आप बिना मिर्ची का खा रहे हो, तो दूसरा कहेगा जो बिना मिर्ची के खाता है उसको मिर्ची वाला दे दिया जाए तो उसको उसको अच्छा नहीं लगेगा, तो बिना मिर्ची वाले में उसको राग हो गया, शाकाहार में उसको राग हो गया। वो क्या बार बार खाते हो, बोले आपको राग है, बोले आप बार बार खाने में आपको द्वेष है, नहीं खाना चाहते आप बार बार, अब उसको भी गलत सिद्ध कर देगा ये तो। आप अगर राग और द्वेष का ये भेद नहीं करेंगे, एक ठीक और एक अनुचित, एक विद्यायुक्त और एक अविद्यायुक्त, तो हर जगह कोई भी उसको खंडित कर देगा। ये तात्पर्य है ही नहीं बिल्कुल। ये करेंगे तो उलझ के रह जाएंगे और कोई भी हमें कहेगा ये तो आपको राह आ गए। बोले आप पुस्तकें पढ़ने में लगे रहे तो आपको पुस्तकों से राह आ गए। इसलिए साधु लोग पुस्तकें छोड़ देते हैं बहुत सारे, राग हो जाएगा। तो मोह इन दोनों के कारण हो गया, लेकिन यहाँ कारण से अलग नहीं, इस मतलब ये औपचारिक प्रयोग जैसे लग रहे। केवल उसकी उसको पापियान बताने के लिए ये स्पष्टीकरण किया जा रहा है। तीनों को अलग अलग मानते हैं, तीनों के लक्षण अलग अलग हैं। अब यूं तो दोष का जो लक्षण है वो तो तीनों में घट रहा है, मिथ्या ज्ञान तीनों में कहीं ना कहीं किसी भी ढंग से है, ये तीनों में घट रहा है। ये समानता होते हुए भी भिन्नता है तीनों में, इसलिए तीनों को अलग अलग कहा जा रहा है। साधर्म में भी होता है, वैधर्म में भी होता है, सामान्य धर्म भी होते हैं, विशेष धर्म भी होते हैं। भेद तो विशेष धर्म के कारण से आएगा। अब भेद होते हुए भी हम सामान्य धर्म के आधार पर कहें कि ये दोनों तो एक ही हो गए, फिर तो ये तो युक्तिसंगत नहीं है, ना हम व्यवहार में ऐसा करते हैं। ठीक है, आप पूछो। ओम आचार्य जी, इसी सूत्र में है एक वो कहा इन्होंने, तेषां मोह पापियान न अमूढस्य इतर उत्पत्ति है। इसमें कह रहे हैं कि मोह अधिक हानिकारक है और इसको अलग भी बता रहे हैं राग द्वेष और मोह को। फिर इन्होंने ये कहा कि जो अमूढ़ व्यक्ति है उसमें इतर की उत्पत्ति नहीं होती, तो इतर से कल बताया था राग और द्वेष को ले रहे हैं जी हाँ, तो फिर ये मोह को इसमें समाविष्ट कर रहे हैं क्या? समाविष्ट नहीं कर रहे फिर इतर से। जिसका मोह समाप्त हो गया है, या मोह का मतलब है मिथ्या प्रतिपत्ति, मिथ्या ज्ञान, मोह का इतना ही अर्थ लेना है यहाँ पर। इसका मिथ्या ज्ञान समाप्त हो गया है, उसमें राग और द्वेष नहीं होंगे जी। आचार्य, पूर्व पक्षी जो है यहाँ पर जो नकारात्मक है वो पूर्व जो सूत्र रहता है उसी का निषेध रहता है या फिर और भी बातों का? किस सूत्र के संदर्भ में आप बोलना चाहते हैं? पर न दोष लक्षण और रोधान मोहस्य, पृष्ठ संख्या 400। हाँ, तो ये तो सिद्धांति का है। ठीक है, सिद्धांति का है ये तो जी। न और पीछे जो एक न आया है, ये चौथा सूत्र, न नैक प्रत्यय नीक नीक नीक भावात, नैक प्रत्यय नीक भावात, ये पूर्व पक्षी का है। तो ना का ये मतलब नहीं, आप ये पूछ रहे हैं कि जहाँ नया आएगा वो पूर्व पक्षी का या सिद्धांती का होगा? जो पूर्व सूत्र आया है उसका निषेध रहता है, उसका निषेध कर रहा है। तो पूर्व सूत्र पूर्व पक्षी का है, सातवां सूत्र, या फिर उनके बीच में जो वाक्य रहता है उनका निषेध रहता है? वो भी कई बार हो जाता है, वहां फिर अध्याय करते हैं भाष्यकार भूमिका के रूप में और वो पृष्ठभूमि डाल करके। यदि पिछले सूत्र से वो जुड़ नहीं रहा है तो भाष्यकार वहां भूमिका के रूप में एक कोई नई बात डालते हैं कि इसका ये निषेध कर रहे हैं, क्योंकि पिछले वाले सूत्र का तो खंडन होगा नहीं, पिछला सूत्र भी सिद्धांति का है और यहाँ न करके कथन किया जा रहा है। इसका मतलब है सूत्रकार यहाँ बीच में कोई और चीज देख रहे हैं जिसका निषेध कर रहे हैं, उसका अध्याय भाष्यकार कर लेते हैं वहां पर। जो पूर्व पक्षी जो है हमेशा नकारात्मक नहीं बोलते, सकारात्मक भी बोलते हैं कुछ बातें, बीच बीच में जो कुछ बातें बोलते हैं तो उसको सकारात्मक बोलते हैं। ये निमित्त नैमित्तिक जो कह रहे हैं कि ये मोह निमित्त है और राग और द्वेष नैमित्तिक है, तो इतना कथन तो उसका ठीक है, इतना कथन तो ठीक है, लेकिन उसके आधार पर जो निष्कर्ष निकाल रहा है वो गलत है जी। उधर दीजिए, एक ही है क्या यहाँ पर? आचार्य वन जी, मोह शब्द का जो प्रयोग सामान्यतः पाया जाता है दादी को पोते से है जी, वो मोह के साथ राग भी मिला हुआ होता वो है। रागात्मक राग अर्थ में ही है वहां पर, राग भी अर्थ में। मोह इसलिए कह देते हैं राग कहने से बुरा ना लगे। नहीं नहीं, हाँ वो मोह कई बार अच्छे अर्थ में भी होता है, यूं तो राग को भी अच्छे अर्थ में बोलते हैं लौकिक व्यक्ति, तो लौकिक व्यक्ति तो राग को भी अच्छे अर्थ में बोल सकते हैं और मोह है, लेकिन मोह में निंदा का भाव तो थोड़ा छूटा हुआ रहता है और लोक में थोड़ा सा अच्छा भी मान लेते हैं उसको, इसके प्रति तो उसको बहुत मोह है, उसके बिना रह नहीं सकता वो क्या, लेकिन वो रागात्मक ही है, वहां जो प्रचलन में है वो राग के रूप में है। आत्ममोह जैसी कोई चीज होती है? आत्ममोह भी हो सकता है जो अपने को ही सब कुछ मान लेता है, इसी को व्यामोह बोलते हैं। व्यामोह भी बोलते हैं हाँ। मोह वैचित्य है, तो आत्ममोह या आत्मसम्मोह अपने आप में ही आत्ममुग्ध हो जाते हैं कि मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूं, मैं ही सब कुछ हूं, ये आत्ममोह होता है। मेरे से बढ़कर के कौन है इत्यादि जो बातें हैं, जिसको यहां मान या तो अभिमान आदि के शब्दों की दृष्टि से कहा गया है, प्रमाद है, मान है, अभिमान है, ये आत्ममोह तो होता है, आत्मसम्मोहन होता है, ये तो गलत है, ये भी मिथ्या ज्ञान ही है एक तरह का, अपने को ही सब कुछ कर लेना और मैंने सब कुछ जान लिया है, मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया है, लेकिन मिथ्या ज्ञान होना चाहिए। वो विपरीत ज्ञान में वो अपने को ऐसा समझ लेता है, मान लेता है, वो आत्ममोह कहलाएगा। ये 300 दयाराम जी को दीजिए। 464 पृष्ठ पर जी जो तीसरे सूत्र के भूमिका में लिख रहे हैं कि मान, ईर्ष्या, असूया, विचिकित्सा, इनका उपसंख्यान क्यों नहीं किया गया जी? कहां पे नहीं किया गया, प्रश्न किस रूप में किया जा रहा है? पीछे इन्होंने भाष्यकार नहीं तो ये लिखा है ना वैसे, तो क्योंकि बहुत सारे और भी हैं, ऐसे तो सूत्र में कहीं भी नहीं कहा गया ये, इसलिए आपका प्रश्न है जी। लेकिन व्याख्या के अंदर जो बोलते हैं कि भाई और चीजें हैं, आप इनको दोषाह कौन कौन से हैं दोष, तो तीन ही मान करके चलते हैं, राग द्वेष मोह प्रचलन में था, उसको स्पष्ट सूत्र में भले ही नहीं कहा गया है, प्रश्नकर्ता की भावना की दृष्टि से इन्होंने जो सूत्र बनाया तीसरा, उसकी पृष्ठभूमि तो तभी बन पाएगी जब हम इन तीन को माने पहले, और राग द्वेष मोह आगे शब्द लिखे हुए है ही, तो अपेक्षा से इसकी अपेक्षा से ये पृष्ठभूमि बनाई है इन्होंने, भले ही पीछे कहीं तीन को सीधे सीधे नहीं कहा गया है। तो ये सूत्र की अपेक्षा यहीं पे जो सूत्र में जो निर्देश कर उसके अपेक्षा से मतलब ये प्रश्न उठ, भाष्यकार का ये कार्य है, उसको जो तात्पर्य है या अधिकरण सिद्धांत की तरह से है, क्या मान के ये सूत्र रचा गया, सूत्रकार के मन में क्या विचार था, उसको ये प्रकट कर देते हैं। ओम आचार्य, ये जो पांचवें सूत्र के भाष्य में प्रश्न संख्या 437 पर जी, एक प्रेतनिकाह पृथ्व्याम शामादयो अग्नि संयोगेन एकेन एक योनिश्च पाकजा, इसमें जो ये शाम गुण के साथ आदि से जो अध्याय किया है हाँ, तो शाम तो हो गया रूप गुण, रूप के साथ साथ हम स्पर्श गुण भी ले लेते हैं, स्पर्श जैसा भी है उसको आप जो पकने के बाद होता है तो थोड़ा रूखा रूखा हो जाता है, स्पर्श रूखा हो जाता है ना, और कच्चा रहता है तो उसमें एक चिकनापन रहता है, स्पर्श में भेद हो गया रूप। फिर है गंध, ले लीजिए कच्चे की गंध अलग आती है, पके हुए की गंध अलग आती है, उसको नाम कुछ भी दे दीजिए, अब नाम तो क्या दे उसको, कोई ऐसा शब्द तो प्रचलित नहीं, हम यही कहेंगे भी कच्चे गढ़े की गंध मिट्टी की गंध है और पके हुए की गंध अलग आती है, अलग से कोई विशेष नाम तो है नहीं। ये जो परिवर्तन हुआ आदि शब्द से, अन्य भी जो गृहित हो सकते हैं वो ले सकते हैं, आदि से जितने भी और गुण हैं, और गुण है वो भी ले सकते हैं जो अग्नि के संयोग से बदल रहे हैं हाँ, और आप उसकी दृढ़ता को भी ले सकते हैं, कच्चा कम दृढ़ होता है, विपरीत वैसे हमारे को दिखाना है तो कम दृढ़ता या तो यूं कह कच्चापन है और वो उसमें पक्कापन आ जाता है, ये जल में घुल जाएगा कच्चा वाला, पक्का वाला जल में नहीं घुलेगा, ऐसे जो भी ले सकते हैं, बहुत सारे ले सकते हैं उसमें छिद्र आ जाते हैं, वो तो कच्चे वाले में छिद्र वैसे नहीं होते, कच्चा तो होता है लेकिन उसमें वैसे नहीं छिद्र होते, पकने के बाद में वो छिद्र छिद्र उसमें दिखने लगते हैं हमारे को, अंदर बाहर दोनों तरफ वो अंतर आ जाता है, ऐसे जो भी ले सकते हैं। तो आगे देखिए पृष्ठ संख्या 469 नीचे वाला अनुच्छेद है। तो परीक्षा हमारी किस किस की हो गई, पीछे जो अभी करके आए हैं प्रवृत्ति दोष, अगला है प्रेत्य भाव, उसकी परीक्षा की जा रही है। तो दोषानंतरम प्रेत्य भाव, दोष के बाद में प्रेत्य भाव है, तस्य यानी प्रेत्य भाव से असिद्धि, प्रेत्य भाव तो हो ही नहीं सकता है, पूर्व पक्षी कह रहा है, उसका कथन है कि ये प्रेत्य भाव आपने रख तो दिया लेकिन प्रेत्य भाव संभव ही नहीं है, कैसे? आपके मत में, आप जो सिद्धांत लेकर के चले हो, आत्मा को नित्य मान करके चले हो, आप में तो प्रत्यभाव हो ही नहीं सकता, आपके पक्ष में तो प्रत्यभाव हो नहीं सकता, आपके सिद्धांत के विपरीत जाएगा, इस दृष्टि से आक्षेप है। तो तस्य असिद्धि ही, क्यों असिद्धि है? हेतु दे रहा है आत्मनो नित्यत्वात्, आत्मा के नित्य होने से। जो नित्य है उसका मरना और उत्पन्न होना होता है क्या? नित्य तो वो होता है जो न मरता है न जो उत्पन्न होता है, तो इसलिए मरना और उत्पन्न होना तो नित्य आत्मा के पक्ष में है ही नहीं, इसलिए प्रत्यभाव हो ही नहीं सकता। आगे, न खलु नित्यम किंचित जायते म्रियते वा इति, जो नित्य होता है न मरता है न जन्म होता है लेता है, जन्म मरणयोः नित्यत्वात् आत्मनो अनुत्पत्ति ही। इसमें अन्वय यूं करेंगे, आत्मनो नित्यत्वात्, आत्मा के नित्य होने से जन्म मरणयोः अनुपपत्ति, जन्म मरण की सिद्धि ही नहीं हो पाएगी, जन्म मरण का अस्तित्व ही नहीं मान सकते हम। उभयम् च प्रत्यभावयति, और उभय मतलब ये जो जन्म मरण है इसे ही तो प्रत्यभाव कहते हैं, मरण भी हुआ और फिर जन्म भी हुआ, यहां से प्रेत्य, यहां से जा करके यानी मर करके और भाव यानी फिर से उत्पन्न होना, यही तो प्रत्यभाव है, तो इन दोनों का संयुक्त रूप ही तो प्रत्यभाव है। तो जब नित्य आत्मा के होने पे नित्य आत्मा का जन्म मरण नहीं हो सकता तो प्रत्यभाव भी नहीं हो सकता, इसलिए प्रत्यभाव तो आपके पक्ष में सिद्ध ही नहीं है। तत्रायम सिद्धानुवाद, तो यद्यपि इस सारी बातों को पहले कर चुके हैं लेकिन फिर भी सिद्ध का यहां पर अनुवाद किया जा रहा है, फिर से कथन किया जा रहा है बात को और स्पष्ट करने के लिए, इसको पुनरुक्ति नहीं कहेंगे, अनुवाद है वैसे प्रयोजन से, कुछ प्रयोजन है, पुनर्कथन होते हुए भी ये पुनरुक्ति वाला दोष नहीं है, अनुवाद शब्द कह दिया यानी कुछ ना कुछ प्रयोजन है, कुछ अतिरिक्त बात यहां कहना चाह रहे हैं। तो दसवां सूत्र बोलिए, आत्मनित्यत्वे प्रत्यभाव सिद्धि ही, बोले आत्मा के नित्य होने पर ही प्रत्यभाव की सिद्धि होती है। पूर्व पक्षी ने क्या कहा था? आत्मा नित्य है इसलिए प्रत्यभाव की सिद्धि नहीं हो सकती। बोले आत्मा के नित्य होने पर ही तो प्रत्यभाव होता है, यदि आत्मा को नित्य न माना जाए और शरीर नष्ट हो गया और फिर उत्पन्न हो गया तो इसको प्रत्यभाव थोड़ा कहेंगे। प्रत्यभाव का मतलब है जो यहां से चल करके कोई एक तत्व है जो इधर से भी, इधर भी था पूर्व शरीर में और अगले शरीर में भी है। बोले प्रत्यभाव की सिद्धि तो आत्मा के नित्य होने पर ही होती है। अब ये क्यों कह रहे हो? आत्मा के नित्य होने पर तो प्रत्यभाव हो ही नहीं सकता है। ठीक है, खोल रहे हैं इसको। नित्यो अयम आत्मा, ये जो आत्मा है, नित्य है, ये प्रयति, प्रत्यभाव में पहला शब्द है प्रयति। प्रयति को आगे खोल रहे हैं, पूर्व शरीरम जहाति, पहले वाले शरीर को छोड़ता है, यही प्रयति है, यहां से चला जाता है, गति करता है। जहाति को छोड़, उसी को आगे पूर्व शरीरम जहाति को खोल दिया, म्रियते, पूर्व शरीर छोड़ता है, इसी को ही तो मरना बोलते हैं, म्रियते इति प्रेत्य च, और फिर इस प्रकार प्रेत्य यानी मर करके इसी को खोल रहे हैं, पूर्व शरीरम हित्वा, पहले वाले शरीर को छोड़ करके भवति, होता है, प्रेत्य भाव में जो भाव है भवति, भवति को आगे खोल दिया, जायते उत्पन्न होता है, इसी को खोल दिया, शरीरांतरम उपादत्ते, दूसरे शरीर को प्राप्त करता है। उत्पत्ति का मतलब है दूसरे शरीर को प्राप्त करना, न कि आत्मा का ही उत्पन्न हुआ। इति तच्चैतत उभयम्, ये जो दोनों हैं, ये दोनों पुनरुत्पत्ति प्रत्यभाव, ये जो पीछे सूत्र आया था 1:1:19, तो इति कोष्टक में लिखा है इति अत्रोक्तम, यहां जो इस शरीर में कहा गया पूर्व शरीरम हित्वा शरीरांतरोत्पादानम प्रत्यभाव, वहां सुनो कि पूर्व शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को प्राप्त करना यही प्रत्यभाव है। इति तच्चैतत नित्यत्वे संभवति, ये आत्मा के नित्य होने पर ही संभव है, नहीं तो नहीं। अब एक कपड़ा छोड़ करके दूसरा कपड़ा पहन लिया, जन्म मरण को ऐसा ही तो कहा, शरीर का चोला यानी वस्त्र को छोड़ के गीता में जैसा कहा, तो जब हम वस्त्र बदलते हैं तो शरीर तो वही रहता है, तभी तो हम कहेंगे कि एक वस्त्र छोड़ करके, एक चोला छोड़ करके दूसरा चोला पहन लिया, दूसरे वस्त्र पहन लिए, तो वहां एक तो तत्व रहना चाहिए, ये आत्मा के होने पर, नित्य होने पर ही संभव है। आगे, यस्य तु, यस्य का मतलब है यस्य मते, जिसके मत में, जो कोई अन्य व्यक्ति है, अन्य पूर्व पक्षी, सत्वोत्पाद सत्व निरोधा प्रत्यय भाव, जो प्रत्यय भाव को कैसा मानता है, सत्व का उत्पाद और सत्व का निरोध। सत्व मतलब तो वस्तु द्रव्य, आत्मा को वो उस तरह मान नहीं रहा है, लेकिन शरीर तो नष्ट हुआ, तो एक चीज के नष्ट होने पर वो चीज क्या है वो कुछ भी नहीं, छोड़ दो, आत्मा शब्द तो बोलना ही नहीं है उनके पक्ष में। सत्व का उत्पाद यानी उत्पन्न होना और सत्व का निरोध होना, बस ये ही प्रत्यय भाव है। अन्वित कोई चीज नहीं जा रही है ऐसा जो मानते हैं, तो यस्य तु सत्वोत्पाद सत्व निरोध प्रत्यय भाव तस्य, उसके मत में तो कृत हानम अकृत अभ्यागमश्च दोषः, कृत की हानि और अकृत का अभ्यागम, अकृत की प्राप्ति वाला दोष आएगा। ये बहुत बड़ा दोष है कृत हानि और अकृत अभ्यागम, इसको बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है और ये युक्ति संगत है, न्याय है, ये अन्याय नहीं कर सकते, अन्याय की तरह से हम कोई बात नहीं कर सकते। तो कृत की हानि और अकृत का अभ्यागम ये बहुत बड़ा दोष है, इसलिए पूरी कर्मफल व्यवस्था इसके ऊपर निर्भर है, जो जैसा किया है वैसा ही भोग होगा, जैसा करेगा वैसा भरेगा, वो वाली बात है। आगे उच्छेद हेतुवादे ऋष्युपदेशाश्च अनर्थकायति, यदि आत्मा के संदर्भ में आप उसका उच्छेदवाद माने, उच्छेदवाद माने वो नष्ट हो जाए, आत्मा भी नष्ट हो जाए, ऐसा कोई माने, शरीर तो नष्ट होता ही है और आत्मा भी यदि मानी है तो आत्मा भी नष्ट हो गई और नया शरीर हुआ तो नई आत्मा नई चेतना आ गई, जैसा कि आजकल बहुत मानते हैं कि भाई आत्मा कोई तत्व तो अलग से है नहीं, बस शरीर बन गया और चेतना आ गई, फिर नष्ट हो गया, फिर दूसरा शरीर बन गया कोई, वहां फिर चेतना आ गई। उनको आत्मा को मानने में समस्या क्या है ये नहीं समझ में आता है, आपत्ति क्या है उनको, केवल इतना है कि भाई उसको आत्मा का वो प्रत्यक्ष नहीं कर पाते, भाई प्रत्यक्ष होना चाहिए, यंत्रों से पता लगे तब तो हम माने, इसलिए नहीं मानते। बाकी कोई कोई उनके किसी सिद्धांत में है आत्मा से अड़चन तोड़ना आती है, वो तो दोष हम दे रहे हैं उनमें, वो कुछ विषय में सोचते नहीं है कुछ भी, इस विषय में वो सोचते नहीं, क्योंकि तीन नित्य तत्व को वो मानते नहीं है, उन्हें जो दिखाई दे रहा है उत्पन्न नष्ट होने वाला, और ये जो उत्पन्न नष्ट हो रहा है इसका मूल उपादान कारण है कोई ना कोई, उस वहां तक बस वो मानते हैं। ये जो दो चेतन तत्व है परमात्मा और आत्मा, वो उनकी पकड़ में नहीं आ रहा है और इसलिए वो स्वीकारते नहीं है, और भले ही उनके बहुत सारे प्रश्न अनुत्तरित रहे इन दोनों को न मानने के कारण से, जबकि इन दोनों को मानने से उनके अनुत्तरित प्रश्न भी उत्तरित हो जाएंगे, जहां जहां वहां छिद्र हैं कमियां हैं वो भी पूरा हो जाएगा, उनको कोई बाधा नहीं होगी इससे, उनके किसी सिद्धांत का खंडन नहीं होता है इससे, लेकिन डरे हुए बहुत हैं उससे कि नहीं ये सिद्ध होना चाहिए तब हम मानेंगे। बहुत सारे सिद्धांत वो परिकल्पना में भी मानते हैं, सिद्ध नहीं है कि नहीं ऐसा हो रहा है इसका मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा, बहुत प्रयोग करते हैं वैज्ञानिक, और जब वो अनुसंधान भी करते हैं तो जो परिकल्पना को लेके चलते हैं कुछ ना कुछ वो परिकल्पना बनाते हैं, नहीं ऐसा ऐसा होना चाहिए, तब प्रयोग से उसको फिर सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, उसको मान करके चलते हैं, सिद्ध मान करके चलते हैं, वो परिकल्पना होती है उनकी उस समय के लिए, और उसको नकारात्मक लेकर के नहीं चलते, उसको सही मानते हुए चलते हैं, और प्रयोगों से सिद्ध हो जाता है तो वो पुष्ट हो जाता है। तो जब परमात्मा आत्मा को मान करके हमारी संगतियां लग जाती हैं, प्रश्नों का समाधान हो जाता है, तो इतना भी पर्याप्त है उसको स्वीकार करने के लिए, ठीक है। तो उच्छेद हेतुवाद है, उच्छेदवाद का मतलब है कि आत्मा का नष्ट होना, और हेतुवाद का मतलब है आत्मा की उत्पत्ति उपादान में, इसको दो अलग अलग ढंग से लेंगे, इसका एक भी अर्थ किया जाता है उच्छेद हेतुवाद है, उच्छेद माने नाश और हेतु यानी कारण, आत्मा के नाश का कारण मानने पर तो कि आत्मा का नाश हो जाता है किसके साथ, अब ये साथ में जोड़ लेंगे शरीर के नाश के साथ, प्रसंग वही है हमारा, शरीर के नाश के साथ साथ यदि आत्मा का भी नाश हो जाता है, अभी उच्छेद हेतुवाद का मैं एक अर्थ लेकर के चल रहा हूं, एक ही वाद मान रहा हूं उच्छेद हेतु का वाद, ऐसा मानने पर ऐसा होने पर तो ऋषि उपदेशाश्च, ऋषियों के मंत्र दृष्टाओं के सत्य दृष्टाओं के साक्षात्कर्ताओं का जो उपदेश है कथन है वो अनर्थक हो जाएगा, क्योंकि ऋषियों का उपदेश कैसा है, वो सारा इस बात पर आधारित है कि हम ऐसा करेंगे तो अगले जन्म में ये मिलेगा हमारे को, अगले जन्मों में मुक्ति होगी और वहां आत्मा भी स्वयं बना रहेगा, आत्मा समाप्त नहीं हो जाएगा। सारे उपदेश इस तरह के हैं जिससे हमें पता लगता है कि ये मरने के बाद भी या मुक्ति के बाद भी आत्मा का अस्तित्व स्वतंत्र स्वीकार करते हैं। यदि वो स्वयं ही न रहे तो उसके ऋषियों के सारे उपदेश ही व्यर्थ हो जाएंगे, क्यों कर रहे हैं फिर हम इतना ज्यादा परोपकार अंतिम समय तक, और कुछ क्यों कर रहे हैं, नहीं तो जितना काम है उतना ही करेंगे बस। जिस आम के पेड़ ही नहीं खाने, जिस पेड़ के आम ही नहीं खाने हमारे को, उसको क्यों बोएंगे? वो अंतिम समय तक वृद्ध भी पेड़ लगाता रहता है, अगली पीढ़ियां खाएंगी, खुद तो नहीं खाएगा, वो मर जाएगा फिर भी लगाता है। सड़कें बनाते हैं और करते हैं, मकान बनाते हैं, जीवन भर तो व्यक्ति मकान बना नहीं पाया, इतना पैसा ही नहीं था, नौकरी करता था और कुछ करता था, और जीवन के आखिरी समय में अब धन आ गया है, कुछ सेवानिवृत्त हुआ है, उसका पैसा मिल गया, अब उससे मकान बना लेता है, कितने दिन में, थोड़े से कुछ वर्षों में तो जाने वाला है, बच्चों के लिए बना के चला जाता है, औरों के लिए बना देता है, दान दे देता है। तो ये जो सारी प्रवृत्ति है, और ऋषि कहते हैं भाई हमारे को परोपकार और ये सब करना ही है, यदि शरीर के साथ आत्मा नष्ट हो जाए तो उनका उपदेश तो व्यर्थ हो जाएगा ना, क्योंकि फल तो हमने भोगा ही नहीं है उसका, जो हमने किया है उसका फल तो हमने भोगा नहीं, तो उपदेश सारा व्यर्थ हो जाता है। और यही बात मुक्ति में भी है कि यदि आत्मा का अस्तित्व ही नहीं है उसके बाद में स्वतंत्र, तो मुक्ति की प्राप्ति भी फिर किसके लिए, खुद ही रहे ही नहीं हम, जैसे शून्यवादी मानते हैं ऐसे ही है, वो भी मानते हैं कि बस हम ब्रह्म ही बन गए, यानी हमारा अलग स्वतंत्र रहा ही नहीं अस्तित्व। तो स्वतंत्र अस्तित्व तो आत्मा का सदा बना रहेगा, नहीं तो ऋषियों का उपदेश व्यर्थ हो जाएगा। ये जो मैंने एक अर्थ किया है ये उच्छेद हेतुवाद का एक लेके अर्थ किया है, लेकिन यहां दो चीजें हैं जिसकी साक्षी दूसरे में योगदर्शन व्यास भाष्य से आपके सामने रखूंगा। इसको दो ढंग से क्या देखेंगे, एक उच्छेदवाद है और एक हेतुवाद है, एक उच्छेदवाद है एक हेतुवाद है। उच्छेदवाद मतलब तो नाश, वो है हान, समाप्ति हो जाना, और हेतुवाद है वो उपादान में, यानी उसका जन्म ग्रहण करना। तो परिणाम ताप संस्कार दुखई गुणवृत्ति विरोधाच्च दुखमेव सर्वं विवेकिनः, ये साधन पाद का दूसरे पाद का 15वां सूत्र है। उसके व्यास भाष्य में, लंबा व्यास भाष्य है, उसके अंत में ये प्रसंग आया है, वहां हे हे हे तू हान और हानोपाय, ये चार चीजें जो न्याय में भी आई हैं, उस सबका प्रसंग करने के बाद में ये बात लिखी, हानोपाय बता दिया, ठीक है। उसके बाद में अब वो क्या कहते हैं, तत्र इस विषय में, हे तुहान और हानोपाय इसके विषय में, हातुहु, हातु मतलब छोड़ने वाला, जो का छोड़ने वाला कौन है, आत्मा, ये सब दुख और शरीर छोड़ने वाला कौन है, आत्मा। हातुहु स्वरूपम उपादे अम्बा हे अम्बा न भवितुमर्हति, इसका स्वरूप उपादे और या तो हे छोड़ने योग्य कभी नहीं हो सकता, अन्य चीजें छोड़ी जा सकती हैं, ये संसार छोड़ा जाएगा, लेकिन आत्मा का अपना स्वरूप कभी छोड़ा नहीं जाएगा, वो तो स्वरूप जैसा है वैसा ही रहने वाला है क्योंकि वो नित्य है। और जो हम जैसे हान करते हैं, उपादान करते हैं, यानी मुक्ति में आनंद को प्राप्त करते हैं, उपादान मतलब प्राप्त लेना, जो हम प्राप्त करते हैं, नहीं मुक्ति में प्राप्त करते हैं, वहां भी आत्मा का स्वरूप कुछ और लिया नहीं जाता है, वो जैसा है वैसा ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। तो कहा तत्र हातु स्वरूपम उपादेयम वा हेयम वा न भवितुमर्हति, हो ही नहीं सकता है इति, क्यों नहीं हो सकता है, हाने तस्य उच्छेदवाद प्रसंग, यदि उसका हान मानेंगे, नष्ट होना मानेंगे, तो उच्छेदवाद का प्रसंग आ जाएगा, ये उच्छेदवाद दोष है, ये यहां वही शब्द है। और उपादाने च, और यदि हम उसको उपादान मानेंगे, तो हेतुवाद प्रसक्त, हेतुवाद आ जाएगा, यानी उच्छेदवाद और हेतुवाद, ये दो बिल्कुल अलग अलग ढंग से यहां पर पढ़े गए हैं, और उच्छेदवाद को हान के साथ में जोड़ा गया और हेतुवाद को उपादान के साथ में जोड़ा गया है, तो इसको हम उत्पत्ति और नाश के साथ में जोड़ेंगे। इस दृष्टि से ये उस समय में ये शब्द प्रचलित रहे होंगे, तो इस साक्षी से हम कह सकते हैं कि यहां पर उच्छेद हेतु वाद का मतलब दोनों को ग्रहण किया इन्होंने, दो वाद हैं। और सामान्यतः एक वाद करके अर्थ करें तो भी कोई बात नहीं है, यदि आत्मा की उत्पत्ति होना माना जाए नया नया, हर शरीर के साथ नए चेतन की उत्पत्ति और हर शरीर के नाश के साथ साथ में आत्मा का नाश, तो ऋषियों के जो सारे उपदेश हैं ये व्यर्थ हो जाएंगे, क्योंकि वो संभव ही नहीं है, निरर्थक हो जाएंगे। और निरर्थक हो जाएंगे तो उपदेश भी व्यर्थ हो जाएंगे, जो उपदेश सार्थक नहीं हो सकता वो उपदिष्ट होने पर भी अनुपदिष्ट है, वो उपदेश कहलाता ही नहीं, उपदेश की कोटि में ही नहीं आता है। ये एक दोष बताया। आगे देखिए, अब इस पे प्रश्न किया कि कथम उत्पत्ति रीति चेत, ये उत्पत्ति कैसे होती है, आत्मा की उत्पत्ति नहीं, आत्मा तो उत्पन्न नष्ट नहीं होगा, लेकिन शरीर के साथ जो संयोग हो रहा है उसके संदर्भ में प्रश्न कर रहा है, कथम उत्पत्ति रीति चेत। ये जो कथम नीचे जो मैं बोल रहा हूं ना, इसको पंक्ति को सूत्र के ऊपर ले लेना है, सूत्र अभी बाद में लेंगे, ये सूत्र की भूमिका है, नीचे लिखने में आ गई है। कथम उत्पत्ति रीति चेत, ऐसा अगर कोई पूछे केन प्रकारेण किन धर्म कात कारणात व्यक्तम शरीरादि उत्पद्यते, किस प्रकार से, एक प्रश्न हुआ केन प्रकारेण किम धर्म कात, किस धर्म वाले कारणात कारण से गुण से व्यक्तम शरीरादि, व्यक्त जो ये शरीरादि है शरीर इंद्रिया आदि ये उत्पद्यते उत्पन्न होते हैं, ये प्रश्न किया तो उसका उत्तर ये ग्यारहवें सूत्र में दिया जा रहा है, ये भूमिका हो गई। सूत्र बोलेंगे व्यक्तात व्यक्तानाम प्रत्यक्ष प्रामाण्यात, बोले व्यक्तों से व्यक्तों की उत्पत्ति होती है, व्यक्त से व्यक्त की उत्पत्ति होती है, प्रत्यक्ष प्रमाण है हमारे पास में, मिट्टी व्यक्त है, मिट्टी से घड़ा बनता है, घड़ा भी व्यक्त है, व्यक्त से व्यक्त की उत्पत्ति होती है, ऐसे ही ये शरीर व्यक्त है, इंद्रियां व्यक्त है, तो इसका जो कारण है पृथ्वी आदि महाभूत वो भी व्यक्त ही है, व्यक्त से व्यक्त की उत्पत्ति होती है, तो शरीर आदि की उत्पत्ति व्यक्त महाभूतों से होती है, इसका जो बिल्कुल पहले वाला जो कारण है वो व्यक्त ही है। आगे देखिए भाष्य, व्यक्तात, व्यक्तात ये शब्द है लिखा है, इसको आगे खोल रहे हैं, व्यक्तात का मतलब क्या है, भूत समाख्यानात पृथिव्यादितः परम सूक्ष्मात नित्यात व्यक्तम शरीरेन्द्रिय विषयोपकरणाधारम प्रज्ञातम द्रव्यम उत्पद्यते। इसमें देखिए व्यक्तात एक शब्द है, एक आगे है व्यक्तम, अंत में प्रथम पंक्ति के लगभग अंत में शरीर से पहले व्यक्तम, व्यक्तात व्यक्तम द्रव्यम उत्पद्यते, व्यक्त से व्यक्त द्रव्य उत्पन्न होता है, जो सूत्र में कहा गया था, ठीक है, लेकिन व्यक्त कौन है उसको खोला इन्होंने, व्यक्तात शब्द को खोला, भूत समाख्यानात जो भूत नाम वाले हैं जिनकी भूत संज्ञा हमारे यहां दी जाती है, जो परमाणु हैं वो भूत समाख्या वाले कौन से हैं, पृथ्वी आदि है, जो पृथ्वी आदि भूत हैं, पृथ्वी आदि नाम वाले जो हैं उनसे, और कैसे हैं, परम सूक्ष्मात जो कि परम सूक्ष्म है, पृथ्वी आदि महाभूत इनके जो परमाणु है वो परम सूक्ष्म है, इसलिए परमाणु बोलते हैं, वो स्थूल नहीं है, उनसे ये हुआ व्यक्तात शब्द को खोल दिया, व्यक्त मतलब ये पृथ्वी आदि परम सूक्ष्म भूत नामक जो तत्व हैं उनसे, व्यक्तम व्यक्त उत्पन्न होता है, व्यक्त का मतलब कौन, उसको खोला, शरीर इंद्रिय विषय उपकरणाधारम, शरीर ये दिख ही रहा है, इंद्रियां भी हैं और विषय यानी जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध वाली जो वस्तुएं हैं विषय, और आगे कहा उपकरणाधारम, और जो अन्य हमारे उपकरण है, अन्य जो उपकरण है चाहे तो वाहन है या चिमटा है इत्यादि जो साधन है हमारे, वो सब प्रज्ञातम, जो भी प्रज्ञात है यानी प्रकट है व्यक्त है वो सारा का सारा प्रज्ञातम द्रव्यम उत्पद्यते, इस व्यक्त से पृथ्वी आदि से ही ये सारा बना है, तो पृथ्वी आदि जो भूत है उनसे, पृथ्वी आदि भूतों से ये सारी चीजें बनी हैं, ये इन्होंने बताया, ठीक है। आगे व्यक्तम च खलु इंद्रिय ग्राह्यम तत्सामान्यात करणम अपि व्यक्तम कारणम अपि व्यक्तम। व्यक्तम च खलु इंद्रिय ग्राह्यम, व्यक्त क्या होता है? जो इंद्रिय ग्राह्य होता है वो व्यक्त होता है, इंद्रियों से हमें पता लगता है वो व्यक्त होता है। इस दृष्टि से ये जो व्यक्त का मतलब है यहां पर कार्य, कार्य द्रव्य जो व्यक्त है, जो इंद्रिय ग्राह्य है, तत्सामान्यात उसकी समानता से कारणम अपि व्यक्तम, कारण भी व्यक्त होना चाहिए, है परम सूक्ष्म लेकिन वो भी गंध रूप आदि गुणों से युक्त है ये माना जाएगा। वैसे अतिंद्रिय है, यूं इंद्रिय से हमारे को पता नहीं लगेगा वो। ये जो शरीर आदि है ये तो व्यक्त है यानी इंद्रिय ग्राह्य है, इसका ये अर्थ नहीं है कि जिससे ये बना है वो भी इंद्रिय ग्राह्य है ये कहना चाह रहे हैं। या व्यक्त का मतलब है जिसमें रूप रस गंध आदि गुण अभिव्यक्त हो चुके हैं। ये शरीर हमारा ऐसा है जिसमें रूप रस गंध आदि गुण अभिव्यक्त होते हैं, इंद्रियों से ग्राह्य होते हैं, ये व्यक्तता हो गई। तो ये जिससे बने हैं उनको भले ही हम इंद्रियों से ग्रहित ना कर पा रहे हो लेकिन उसमें रूप रस गंध आदि व्यक्त है, ये भूत है, उनसे ये बना है। इसका जो निकटवर्ती कारण है वो उसमें शब्द आदि गुण रूप रस गंध आदि गुण व्यक्त हो चुके हैं, उससे ये बना है। तो व्यक्तम च खलु इंद्रिय ग्राह्यम तत्सामान्यात कारणम अपि व्यक्तम, उसके सामान्य तो दृष्ट अनुमान का प्रयोग किया, लोक में ऐसा देखा जाता है वहां भी ऐसा होना चाहिए। किम सामान्यम, इस समानता क्या है? तो इन्होंने खुद ने खोल दिया, रूपादि गुण योगः, रूप आदि गुणों का योग होना। शरीर में भी रूपादि गुण है तो इसके कारण पृथ्वी आदि में भी रूपादि गुण है। खोल रहे हैं इसी को, रूपादि गुण युक्तेभ्य पृथ्वी आदिभ्यो नित्येभ्यो रूपादि गुण युक्तम शरीरादि उत्पद्यते। रूपादि गुणों से युक्त जो पृथ्वी आदि हैं जो कि नित्य हैं, उनसे रूपादि गुण युक्त शरीर उत्पन्न होता है जो कि अनित्य है। आगे प्रत्यक्ष प्रामाण्यात, प्रत्यक्ष प्रमाण होने से, ऐसा हमारे को देखा जाने से, लोक में जो हेतु दिया था सूत्र में उसको खोल रहे हैं। दृष्टो ही रूपादि गुण युक्तेभ्यो मृत प्रभृतिभ्य तथा भूतस्य द्रव्यस्य उत्पादः अल्पविराम। ये देखा जाता है, प्रत्यक्ष है कि रूपादि गुण से युक्त जो मिट्टी आदि हैं उनसे तथा भूतस्य उसी प्रकार के द्रव्य का, घटपट आदि जो भी है, धागे हैं तो कपड़ा ले लेंगे, इसी तरह से बाकी चीजों में इनकी उत्पत्ति होती है, द्रव्यस्य उत्पादः दृष्टः देखा गया है। तेन च अदृष्टस्य अनुमानमिति, इससे अदृष्ट का यानी जो प्रत्यक्ष नहीं है उसका भी हम अनुमान कर लेते हैं, सामान्य तो दृष्ट अनुमान कर लेंगे। आगे रूपादीनाम अन्वय दर्शनात् प्रकृति विकारयोः, प्रकृति और विकार में रूपादि गुणों का अन्वय देखा जाने से, प्रकृति का मतलब है कारण और विकार का मतलब है कार्य, कारण कार्य में रूपादि गुणों का अन्वय देखा जाने से, पृथिव्यादीनाम नित्यानाम अतीन्द्रियाणाम कारण भावो अनुमीयते। तो पृथ्वी आदि नित्यों का जो कि अतीन्द्रिय हैं, सीधे इंद्रियों से गृहित नहीं होते लेकिन रूपादि गुणों से युक्त हैं, उनका कारण भाव अनुमित किया जाता है। प्रत्यक्ष नहीं है ये लेकिन अनुमित किया जाता है। आगे अब इसका खंडन पूर्व पक्षी कर रहा है, सूत्र बोलेंगे, न घटात घट अनिष्पत्ति है। पूर्व पक्षी खंडन ऐसे कर रहा है, सिद्धांती ने कहा था व्यक्त से व्यक्त की उत्पत्ति होती है, तो बोले घड़ा भी व्यक्त है, उस घड़े से तो घड़े की उत्पत्ति नहीं होती, घड़े से तो घड़े की उत्पत्ति नहीं होती, कहां हुआ व्यक्त से व्यक्त की उत्पत्ति? देखिए कभी घड़े से घड़े की उत्पत्ति, घड़ा व्यक्त है या नहीं है? घड़ा व्यक्त है या नहीं है? तो व्यक्त है तो उससे व्यक्ति की उत्पत्ति होनी चाहिए, कभी देखिए घड़े से घड़े की उत्पत्ति नहीं? तो ये आपका सिद्धांत गलत है कि व्यक्त से व्यक्त की उत्पत्ति होती है, ठीक है? ना निषेध, ना आपका कथन ठीक नहीं है, घटात घट अनिष्पत्ति, घट से तो घट की उत्पत्ति नहीं होती है, इसलिए वो आपकी व्यक्ति या आपका हेतु गलत है कि व्यक्त से व्यक्ति की उत्पत्ति होती है। भाष्य बोले इदम अपि प्रत्यक्षम, ये भी तो प्रत्यक्ष है, उसने कहा था कि देखो ये प्रत्यक्ष है, मिट्टी से घड़ा बनता है, व्यक्त से व्यक्त बनता है मिट्टी से घड़ा, ये प्रत्यक्ष है। बोले प्रत्यक्ष तो ये भी है, व्यभिचार दिखा रहा है ये प्रत्यक्ष तो ये भी है कि घड़े से घड़े की उत्पत्ति नहीं होती, ये भी व्यक्त है तो इससे भी व्यक्त की उत्पत्ति होनी चाहिए। तो इदम अपि प्रत्यक्षम न खलु व्यक्तात् घटात् व्यक्तो घट उत्पद्यमानो दृश्यते, व्यक्त घड़े से व्यक्त घड़ा उत्पन्न हुआ दिखाई नहीं देता है। व्यक्तात् व्यक्तस्य अनुत्पत्ति दर्शनात्, और चूंकि व्यक्त से व्यक्त की अनुत्पत्ति भी देखी जाती है इसलिए न व्यक्तम कारणम इति, इसलिए व्यक्त कारण हो ये कोई नियम नहीं है, व्यक्त से व्यक्त की उत्पत्ति हो ये तो कोई नियम नहीं हुआ, ऐसे उसका खंडन कर दिया। ठीक है, पूर्व पक्षी का अब सिद्धांत इसका उत्तर दे रहा है। 13वां सूत्र बोलेंगे, व्यक्तात् घट निष्पत्ते है अप्रतिषेध। बोले जो घड़े की उत्पत्ति हुई है वो व्यक्त से हुई है या नहीं, पहले इसका उत्तर दो। घड़े की उत्पत्ति व्यक्त से ही तो हुई है, यानी मिट्टी जो है जहां घड़ा उत्पन्न नहीं हो रहा है उसको तो छोड़ दो, अभी जहां घड़ा उत्पन्न हुआ है वो जिससे उत्पन्न हुआ है मिट्टी से, वो व्यक्त है या नहीं है। तो बोले व्यक्त से ही तो हुआ है, व्यक्तात् घट निष्पत्ति है, व्यक्त मिट्टी से ही तो घड़े की उत्पत्ति हुई है, इसलिए अप्रतिषेध है, मेरी बात का खंडन नहीं हो रहा है। जहां जहां व्यक्त उत्पत्ति होती है वो व्यक्त से होती है ये मैं कहना चाह रहा हूं, आप वो उदाहरण दे रहे हो जहां उत्पत्ति ही नहीं है। मैंने ये कहा था कि जो जो व्यक्त उत्पन्न होता है वो व्यक्त से होता है, उसने क्या कर दिया, जहां जहां जो जो व्यक्त है उससे व्यक्त उत्पन्न होना चाहिए, ऐसा थोड़ा कथन किया था। वो धुआं अग्नि अग्नि धुआं वाली बात से देख समझ लेना, उल्टा करके कहा कि घड़ा व्यक्त है तो इससे व्यक्त की उत्पत्ति तो नहीं होती है। मैं कह रहा हूं सिद्धांत बोल रहा है कि जो घट व्यक्त उत्पन्न हुआ है वो व्यक्त से हुआ है या नहीं है। ठीक है, देखिए तो कहा न ब्रूमा सर्वम सर्वस्य कारणमिति, हम ये तो थोड़ा कह रहे हैं कि सब सबका कारण होता है, सबसे सब चीज उत्पन्न हो जाती है, ऐसा थोड़ा कहा था मैंने। तो न ब्रूमा सर्वम सर्वस्य कारणमिति, जो मैंने कहा ही नहीं है उसका खंडन कर रहे हो आप उस ढंग से। किंतु यद उत्पद्यते व्यक्तम द्रव्यम तत् तथा भूतादेव उत्पद्यते इति, जो जो उत्पन्न होता है व्यक्त द्रव्य वो उसी प्रकार के द्रव्य से उत्पन्न होता है, सबसे सब नहीं उत्पन्न होते लेकिन व्यक्त उत्पन्न हुआ है तो वो व्यक्त से होगा, ये कथन कर रहे हैं। व्यक्तम च तन्मृत द्रव्यम कपाल संजकम यतो घट उत्पद्यते, तो व्यक्त है वो मृत द्रव्य मिट्टी द्रव्य किसका, कपाल संजकम, जिसको कि कपाल संजय से कहा जाता है, यतो घट उत्पद्यते जिससे घड़ा उत्पन्न होता है। कपाल से घड़ा उत्पन्न होते हुए देखा, कपाल तो ठीक रहेगा बोलते हैं, जो टुकड़े होते हैं घड़ा टूट जाता है उससे, कभी बनते हुए देखा नहीं, वो अलग बात हो गई। जिससे हम घड़ा बनाते हैं उस मिट्टी को आप कह सकते हैं कि ये कपाल है, ना तो चूर्ण और ना उसका पिंड जो होता है वो भी नहीं होता है, लेकिन यहां इन्होंने उसको कपाल संज्ञा दिए। आज वो विज्ञान हमारा लुप्त तो हो गया है जहां कपालों से भी घड़े बनाए जा सकते थे। ठीक है, ये कारण है कपाल, घट का कार्य वो है कपाल अलग अलग बना लिए पहले टुकड़े। अच्छा पीतल का घड़ा कैसे बनाते हैं, तांबे का घड़ा कैसे बनाते हैं, अलग अलग बनाते हैं ना टुकड़े। आधा नीचे बना लिया अलग से और आधा ऊपर का बना लिया और फिर उसको जोड़ दिया, ऐसा भी करते हैं मिट्टी वाला, मिट्टी में करते हैं ना। नहीं नहीं होता है वो भी होता है, ये गलत नहीं बोल रहे हैं, हैं? सुराही जो होती है वो ऊपर नीचे अलग अलग बनती है, घड़ा जो होता है वो घड़ा तो एक साथ बन जाता है, सुराही को यूं जोड़ना पड़ता है नहीं तो बन नहीं पाती है, वो उसमें हाथ नहीं डाल सकते ना, सुराही का तो मुंह छोटा होता है, घड़े में तो अंदर हाथ डाल करके बना लेते हैं, पीटते भी हैं, तो सुराही के लिए तो यही तरीका है, दो अलग अलग करके उसको दोनों को जोड़ दिया जाता है ऐसा। तो वो उस अर्थ में ले लेते हैं, या और कोई अलग अलग कपाल जोड़ करके ऐसे कई टुकड़ों को जोड़ करके भी तो एक चीज बनती है, जैसे बाल्टियां बनती थी, प्लास्टिक की बाल्टी तो छोड़ दीजिए वो तो पिघल के एक जैसी बनती है, लेकिन वैसे जो लोहे की बाल्टी बनती है तो अलग अलग टुकड़े लेते हैं, इधर जोड़ लगा रहता है नीचे लगा रहता है, पहले पतीले भी ऐसे बनते थे, आजकल स्टील के और ये पात्र आते हैं वो तो चलो एक जैसे होते हैं, ये तो पहले भी टुकड़े वाले, और बड़ी बड़ी कढ़ाइयां जो बनती हैं वो लोहे वाली जो दूध वाली होती है उसमें पत्र ही तो जोड़ करके करते हैं, वो कई जोड़ लगा करके करते हैं। तो ऐसे ही कोई घट भी उस समय बनता होगा जहां जोड़ लगता होगा। अब मिट्टी को जोड़ने वाला फेविकोल तो आजकल उपलब्ध नहीं है, है और चीजें तो जुड़ जाती हैं, लेकिन मिट्टी को भी जोड़ने वाला जो आजकल आता है कोई चिकना जोड़ने वाला, तो ऐसा कुछ होगा जिससे वो जोड़ लेते होंगे, जिस भी कारण से जोड़ते होंगे, जैसे भी जोड़ते होंगे। तो व्यक्तम च तन मृत द्रव्यम कपाल संजकम, जो कपाल संजक मिट्टी द्रव्य था वो व्यक्त था, ये तो घटा उत्पत्ति थे जिससे घड़ा उत्पन्न होता है। न चैतन्युवान क्वचित अभ्यनुज्ञाम लब्धुम अर्हति, ये जो व्यक्ति है जो खंडन कर रहा है, न च एतत्, और इसको निन्नुवान का मतलब है छुपाता हुआ, खंडन करता हुआ मूल बात को जो ये है, अगर इसको छुपा करके इसकी तरफ नजर ना रख करके आप दूसरे दूसरा कुछ कुछ सोचते रहोगे तो न क्वचित अभ्यनुज्ञाम लब्धुम अर्हति, कहीं भी वो वास्तविकता को, सत्य को, दृष्टांत को या सम्मति को प्राप्त नहीं कर सकता, तथ्य पे पहुंच नहीं सकता। आप इसको छुपा करके देखोगे तो आपको कहीं समाधान नहीं मिलेगा, ये तो मानना ही होगा। तो न च एतत् निन्नुवानः, एतत् निन्नुवानः न क्वचित अभ्यनुज्ञाम लब्धुम अर्हति, वो उसको कहीं ठिकाना ही नहीं मिलेगा, ऐसे ही भटकते रहेंगे। जैसे परमात्मा और आत्मा को माने बिना इस सृष्टि की व्याख्या करने लगेंगे तो वो ऐसे ही भटकते रहेंगे, कभी अंतिम चीके पे नहीं पहुंच पाएंगे, पूरा समन्वय नहीं लग पाएगा, कितना ही करते रहो, थोड़ी थोड़ी व्याख्याएं होंगी जो जो भौतिक जगत की है वहां तक की, वहां खूब हो रही है वो तो, लेकिन जो पूरी व्याख्या है वो तब तक नहीं हो सकती जब तक इनको न माना जाए। हाँ, अब जो अभी बात चली है इसमें से किन्हीं को पूछना है तो पूछिए। ये अभी तो चारों सूत्रों से ये प्रेत्य भाव का प्रकरण समझ नहीं आया, घड़ा में टहलने लगे फिर वो प्रेत्य भाव छूट गया। नहीं, प्रेत्य भाव तो सिद्ध हो ही चुका था। अच्छा, उसने कहा कि आत्मा को नित्य मानने पर ही प्रेत्य भाव की सिद्धि होती है। अब उसने प्रश्न कर दिया, चलो आत्मा तो नित्य हो गया, प्रेत्य भाव में कुछ न कुछ तो उत्पन्न हो रहा है, कुछ न कुछ तो नष्ट हुआ और कुछ न कुछ उत्पन्न हो रहा है, तो जो उत्पन्न हो रहा है प्रेत्य भाव में वो कैसे उत्पन्न हो रहा है, जो उत्पन्न हो रहा है प्रतिभाव का ही भाग है ये, शरीर को तो शरीर को ही लेना है, आत्मा को तो हटा दिया, वो तो उत्पन्न नष्ट नहीं होता है, तो जो उत्पन्न होता है वो कहां से होता है, ये उससे जुड़ी भी बात लेकर के कथन की गई। दूसरा प्रश्न ये आचार्य, जो दसवां सूत्र है उसमें जो एकदम अंतिम में उच्छेद हेतु आदे ऋषुपदेशाश्च नाथा इति है, इसमें जो ऋषियों के उपदेश की बात है, अगर हम ऋषियों के उपदेश को न माने कि ऋषि कोई उपदेश नहीं दिए, तो हर व्यक्ति जो लोकोपचार कर रहा है, परोपकार कर रहा है, ये समूह के कारण कर रहा है, जो थोड़ा जिसका ज्ञान कम है वो अपने बच्चों के लिए कर रहा है, जिसका ज्ञान ज्यादा है वो पूरे विश्व समष्टि के लिए कर रहा है, कोई धर्माचरण नहीं है, मोह है, तो इसमें क्या मोह सिद्ध तो करो आप, मोह क्यों, उसका तो अपने पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति राग है, इसलिए वो कर रहा है कि हाँ इनका भला, मैं मेरा भला, ये हम इनका भला करेंगे ये मेरा, और जिसका ज्ञान ज्यादा परिशुद्ध है कि हम सबका करेंगे सब मेरा करेंगे, तो वो शुद्ध कैसे हो गया, दूसरों का करने वाला शुद्ध कैसे, ज्ञान के आधार पे, नहीं ज्ञान कैसे, वो उसको आप शुद्ध क्यों बोल रहे हो, जो अपने परिवार के लिए मात्र अपने परिवार के लिए करे, अपने लिए कह रहे, वो तो अशुद्ध ना, अशुद्ध मैं नहीं कह रहा हूँ, और जो सब कम शुद्ध, कैसे कम शुद्ध, मतलब अशुद्ध हो गया ना, आप कुछ तो उसमें अशुद्धि देख ही रहे हैं, क्यों आधार क्या है आपका, अच्छे का विपरीत बुरा तो नहीं होता, अच्छे से तो ज्यादा अच्छा भी उसका अपोजिट हो जाता है, वो ज्यादा अच्छा है या कम अच्छा है, क्यों वो ज्यादा लोगों का हित कर रहा है इसलिए, दूसरों का हित करना अच्छा है ये कैसे, ऐसे प्रचलित है लोक में, प्रचलित मतलब कौन, सब लोक में कौन है प्रवाद करने वाले बोलने वाले, ऐती ही है, हाँ ऐसा सुना है लोगों ने, सुना है मतलब तो आप किसी को दूसरे को मान रहे हो ना, आप ऋषि को तो खंडन करना चाह रहे थे कि जो दूसरों ने कहा है तो ये मान लिया ना आपने खुद ने, ये कहलाता है वितंडा, केवल खंडन करने के लिए, और थोड़े से प्रश्न पूछो तो खुद वही बोलने लग जाएंगे, अपने जो जिस बात का खंडन कर रहे थे उसी को स्वीकार कर लेंगे, उसका तरीका ये है कि उनसे प्रश्न किया जाना चाहिए, उनको थोड़ा ना पता लगेगा कि मेरे को क्यों प्रश्न कर रहे हैं, वो इधर उधर भी भागेगा, हमारे प्रश्न ऐसे वो वहीं पर ही पहुंच जाएगा। खुद बोल देगा, हम कहेंगे ये तो आपके सिद्धांत के विपरीत बात बोल रहे हो, जिसका आप खंडन करने, उसको पता ही नहीं लगेगा कि मैं कहां जा रहा हूं, ये मेरे को कहां ले जा रहे हैं, वो तो उत्तर देने में ही लगा रहेगा बस, और वहां पहुंचा देंगे बोले ये तो वहीं पर आ गया, मैं ऋषियों से इतना वैर क्यों। कुछ ओम आचार्य, ये यहां इन्होंने कहा है कि पृथ्वी आदि जो सूक्ष्म भूत हैं वो नित्य हैं और शरीर आदि जो हैं वो अनित्य हैं। इन्होंने कहा नहीं, मैंने बोल दिया था, नित्य भी हैं ठीक है, इनको नित्य कैसे मानते हैं? ठीक है, नित्य हैं, हाँ ठीक है, इनको नित्य कैसे मानते हैं जबकि बाकी शास्त्र तो नित्य नहीं मानते इनको? न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन यही के स्तर पर बात करता है कि इस सृष्टि में जब से ये उत्पन्न हुए हैं वहां तक ये नित्य रहते हैं, समाप्त नहीं होते। इस सृष्टि की दृष्टि से जब से ये सृष्टि बनी है और अंत तक कुछ चीजें नित्य रहती हैं, यथावत रहती हैं, नष्ट नहीं होती हैं, वैसी की वैसी बनी रहती हैं। जैसे बहुत सारी धातुएं हैं, जैसे सोना है स्वर्ण है, वो परिवर्तित नहीं होता, यथावत रहता है। और भी बहुत सारी धातुएं अपेक्षाकृत हैं, अपेक्षाकृत, उसी दृष्टि से कहा जाएगा। अंततः तो वो फिर हमारे को मानना ही पड़ेगा, ये तो पूरे छहों दर्शन तो एक ही बात को कह रहे हैं ना, ये समान शास्त्र हैं सारे, दो दो एक एक जोड़े हैं, एक अलग स्तर पे बात करते हैं, लेकिन ये सारे वैदिक धर्म के ही तो छहों दर्शन हैं, तो उस वैदिक विचारधारा से परे नहीं जाएंगे और ना हमें कैसी कल्पना करनी चाहिए। कहीं कुछ कथन नहीं भी मिलता है तो हम ये ना सोच लें कि यहां तो ऐसा कह दिया गया, वो व्यक्त नहीं कर रहे, उनका विषय ऐसा था इसलिए पृष्ठभूमि ऐसी है। आगे देखिए, तो अब कुछ और घुमा रहे हैं लोग बाग, क्या क्या मानते हैं, कैसी कैसी मान्यताएं होती हैं, उसको लेकर के चल रहे हैं। तो अतः परम प्रावादुकानाम दृष्टया प्रदर्श्यन्ते। अब इसके आगे प्रावादुक कहते हैं भिन्न भिन्न जो मत होते हैं, मान्यताएं होती हैं मतावलंबियों के, की दृष्टियां प्रदर्शित की जाती हैं और उनकी विवेचना भी चलेगी, परीक्षा भी चलेगी, उनका खंडन भी करेंगे। तो पहली चीज यहां पर है, संख्या बाद में लगाते रहना, एक दो तीन में बोलता जाऊंगा, ये पहला वाला है, यहां अलग से कथन नहीं होता है लेकिन पहला है। तो चौदहवां सूत्र बोलेंगे, अभावात भावोत्पत्ति ही नानुपमृद्य प्रादुर्भावात। ये कह रहा है अभावात भावोत्पत्ति ही, अल्प विराम ले लीजिए, ये इसकी प्रतिज्ञा है। अभाव से भाव की उत्पत्ति होती है, शरीर उत्पन्न होता है, मान लीजिए प्रत्यय भाव से जोड़ के भी देखना चाहे तो उत्पन्न होता है, तो जिस जिस की उत्पत्ति होती है वो कैसी, अभाव से भाव की उत्पत्ति होती है, जिस जिस की ना भी कहें लेकिन अभाव से भाव की उत्पत्ति होती है। पहले कुछ भी नहीं था, शून्य था, शून्य से उत्पत्ति हो गई, ये इसका एक पक्ष है, ऐसी मान्यता है आज भी प्रचलित है। मूल कुछ नहीं मानते, कहते हैं मूल मानेंगे तो प्रकृति मान लो है तो उसका कारण कुछ मानना पड़ेगा, फिर उसका है तो उसका भी कारण मानना पड़ेगा, इससे अच्छा है कि कुछ कारण ही ना माना जाए। शून्य से अभाव से उत्पत्ति होगी, इस प्रश्न से तो पीछा छूटेगा, नहीं तो प्रश्न का उत्तर देते रहो, ये संसार कैसे बना है, बोले उससे बना, उस वो किससे बना, उससे बना, वो उससे बना, प्रश्न ही समाप्त नहीं होगा। ऐसी मान्यता मानने से क्या फायदा है, कारण को ही हटा दो ना, शून्य से बना है, अब क्या प्रश्न बनेगा शून्य से, कैसे बना तो मतलब बना है बस, बोले शून्य कहां से आया, बोले शून्य कहां से आएगा, शून्य तो शून्य है, उस पर आप ये प्रश्न थोड़ा कर सकते हो कि वो कहां से आया। हाँ, आप अगर मूल कारण मानते हो कुछ तब तो कर सकते हो कि ये कहां से आया, नहीं कोई भी चीज है तो बनी भी होगी, कहीं ना कहीं से आई होगी, किसी ने बनाई होगी, तो मूल प्रकृति को भी किसने बनाया, कहां से आई, फिर कुछ और बोल देंगे तो उस पर प्रश्न खड़ा हो जाएगा। तो इसलिए ये सरल उपाय है कि अभाव से उत्पत्ति मान ली जाए, ठीक है। तो इनका सिद्धांत है अभावात भावोत्पत्ति, अभाव से भाव की उत्पत्ति होती है। सिद्धांत समझ रहे हैं क्या इसको, ऐसा लग रहा है कि ये तो बात बिल्कुल ठीक कही जा रही है, आपको बोल रहा हूं नहीं। देखो अब ये हेतु दे रहे हैं क्यों ऐसा, ना अनुपमृत्य प्रादुर्भावात, दूसरे के नाश हुए बिना तो प्रादुर्भाव हो ही नहीं सकता है। अनुपमृद्य, उपमृद्य मतलब नष्ट होकर के, और न अनुपमृद्य मतलब बिना नाश हुए प्रादुर्भाव नहीं हो सकता। वृक्ष की उत्पत्ति कैसे होती है? बीज से होती है, और बीज का नाश होने पर ही तो वृक्ष बनेगा। कब कैसे बनेगा? बीज का नाश होगा या नहीं? तो नाश हो गया तो शून्य हो गया, अभाव हो गया। बीज रहता है थोड़ा सा? नहीं, बीज थोड़ा रहता है क्या? बीज रहता है या नहीं, इसका उत्तर दो। बीज रहता है या नहीं रहता है, बात ये है। पूर्व पक्षी तो इस तरह बोल रहा है, वो कहता है बीज नष्ट हुए बिना पौधा बन नहीं सकता। अच्छा ये बताओ, बीज नष्ट हुए बिना पौधा नहीं बन सकता, तो पहले बीज नष्ट होगा या क्या होगा? भाई बीज नष्ट होगा तभी तो पौधा बनेगा। वो दूसरे बीज हैं जो उत्पन्न हो रहे हैं, वो तो दूसरे बीज हैं, जो बीज था उसका। तो देखिए पूर्व पक्षी की शैली क्या कहता है, तो असतः सद उत्पद्यते, असत से सत की उत्पत्ति होती है। ये बिल्कुल वही बात है जो अभाव से भाव की उत्पत्ति होती है। अभाव मतलब असत और भाव माना सत। तो असतः सद उत्पद्यते इत्ययम् पक्षः, ये इसका पक्ष है, रखना आवश्यक है। कस्मात, आप क्यों मानते हैं ऐसा हेतु? तो उपमृद्य प्रादुर्भावात्। उपमृद्य को आगे खोल रहे हैं, उपमृद्य बीजम अंकुर उत्पद्यते न अनुपमृत्य। ये जो अंकुर होता है ये बीज को नष्ट करके उत्पन्न होता है। उपमृद्य मतलब उसको नष्ट करके, मर्दन करके। मृद का मतलब ऐसे तो होता है मृद क्षोदे, मृद क्षोदे, और क्षुदिर क्षुदिर, क्षुदिर संपेषणे, और पेश का मतलब पिछले संचूर्णे, संचूर्णने चूर्णन कर देने, यही तो नाश होता है। उसको पीस दिया, मल दिया, अघमर्षण में भी वही मर्षण कर देते हैं ना, अघमर्षण मंत्र, रगड़ दिया, नष्ट करना, चूर्ण चूर्ण कर देना, रगड़ देने में हम चूर्ण चूर्ण कर देते हैं ना, उसको विखंडित कर देते हैं। तो उपमृद्य यानी नष्ट करके बीजम, बीज को नष्ट करके अंकुरम, अंकुर उत्पद्यते, अंकुर उत्पन्न होता है। न अनुपमृद्य, बीज को नष्ट हुए किए बिना अंकुर उत्पन्न नहीं होता है, बीज उत्पन्न, पौधा उत्पन्न नहीं होता है। आगे न चेत बीजोपमर्दो अंकुराणाम, यदि अंकुरों, न चेत बीजोपमर्द अंकुराणाम, अंकुरों का बीजोपमर्द यदि नहीं हो तो अनुपमर्देपि बीजस्य अंकुरोत्पत्ति स्यात्। तो हाँ, अंकुर कारणम, ठीक है। न चेत बीजोपमर्दो अंकुर कारणम, यदि बीज का नष्ट होना अंकुर का कारण नहीं है तब तो अनुपमर्द यानी बिना नष्ट हुए भी बीज के नष्ट हुए बिना ही अंकुर की उत्पत्ति हो जानी चाहिए, दोष दिखा रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसका मतलब है बीज तो नष्ट होता है, और जो नष्ट हो गया तो वह अभाव हो गया, तो अभाव से ही भाव की उत्पत्ति हुई है। हम कह रहे हैं बीज से वृक्ष की उत्पत्ति हुई है, बीज का भाव है और अंकुर या पौधे का भी भाव है, भाव से भाव की उत्पत्ति। लेकिन पूर्व पक्षी क्या दे रहा है, कह रहा है नहीं, जब तक बीज नष्ट नहीं होगा तब तक वो उत्पन्न नहीं होगा। तो नष्ट हो गया मतलब तो अभाव हो गया। बिना खपे बिना आजादी मिल सकती है क्या? नष्ट हुए बिना मिल सकती है क्या? तो अभाव करना पड़ता है अपना। अभाव होगा तो भाव होगा, हम अपना अभाव करेंगे, बलिदान देंगे तभी तो कुछ आएगा। हमारे अभाव से भाव आता है, अभाव से भाव की उत्पत्ति होती है। अत्र अभिधीयते, अब इसमें सिद्धांती अपनी बात कह रहा है, 15वां सूत्र बोलेंगे, व्याघातात् अप्रयोगः, मतलब व्याघात होने से, परस्पर विरुद्ध होने से, खंडित होने से ये प्रयोग तो आपका ठीक नहीं है, आपने ठीक नहीं कहा, ये परस्पर विरुद्ध कथन है। कैसे कथन है विरुद्ध, उसको भाष्य में बता रहे हैं। उपमृद्य प्रादुर्भावाद् इत्युक्तः प्रयोगो इति अयुक्तः प्रयोगः। उपमृद्य प्रादुर्भावाद् ये जो आपने कहा हेतु जो आपने दिया था ये अयुक्त प्रयोग है, गलत है। क्यों गलत है? प्रयोगों के बाद अल्पविराम ले लीजिए, हेतु दिया व्याघातात्, व्याघात होने से। व्याघात कैसे है उसको बता रहे हैं। यद उपमृद्नाति, जो नष्ट कर रहा है, कौन नष्ट कर रहा है? अंकुर कर रहा है ना बीज का, पूर्व पक्षी ने जैसी व्याख्या की उस तरह के हिसाब से उपमर्दन करने वाला कौन है? यद उपमृदनाति, जो नष्ट करता है, न तद उपमृद्य प्रादुर्भवित मर्रति, वो उसको नष्ट करके उत्पन्न नहीं हो सकता। क्यों? विद्यमानत्वात्, वो तो विद्यमान है ही। भाई जब उसको नष्ट कर रहा है तो नष्ट करते समय जो विद्यमान होता है वही तो दूसरे को नष्ट करेगा, यही तो बात कह रहे हैं। यही कह रहे हैं कि आपने, पूर्व पक्षी ने क्या कहा था, उपमृद्य बीजम अंकुर उत्पद्यते, अंकुर करता है इसमें, बीज को नष्ट करके उत्पन्न होता है, तो जो नष्ट करने वाला होता है वो विद्यमान होगा ना। अब जो पहले से विद्यमान है तो फिर नष्ट करके उत्पन्न होने की बात ही कहां है, वो तो विद्यमान है, उसकी उत्पत्ति की बात ही कहां से हुई। ये विरोध हो गया, व्याघात बताया। ये एक तरह से, दूसरी दृष्टि से देखिए, अगर उसको पलट करके करें तो बोले यच प्रादुर्भवति, और जो उत्पन्न होता है वो न तेन अप्रादुर्भूतेन अविद्यमानेन उपमर्दयति। और आप कहो कि नहीं वो उत्पन्न होता है, तो जो प्राद उत्पन्न होता है तो वो जब उत्पन्न नहीं हुआ था तो वो अविद्यमान था, उसके द्वारा उपमर्द हो नहीं सकता है दूसरे का। जो अविद्यमान है, उत्पन्न नहीं हुआ है, मतलब अविद्यमान है, और अविद्यमान है तो वो बीज को कैसे नष्ट करेगा? उत्पन्न होकर के उसको नष्ट कर रहा है, तो नष्ट करके उत्पन्न नहीं होगा, उत्पन्न करके नष्ट होता, ये खंडित हो गया। और उल्टा करते हो तो भी खंडित हो जाएगा कि वो उत्पन्न नहीं हुआ है और नष्ट कर रहा है, तो संभव ही नहीं है, जो है ही नहीं वो नष्ट कैसे करेगा। तो व्याघात है आपकी दोनों बातों में, आपका कथन ठीक नहीं है। अब पूर्व पक्षी ने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसा तो होता है। तो 16वां सूत्र पूर्व पक्षी का है, बोलिए, न अतीत अनागतयो कारक शब्द प्रयोगात। बोले ये जो मैंने शब्दों का प्रयोग किया है कि वो उत्पन्न होकर के नष्ट कर देगा, ये तो कारकों का गौण प्रयोग होता ही है। किसका? तो कहा न, आपका कथन ठीक नहीं है, मेरे वचनों में कोई व्याघात नहीं है। क्यों? अतीत अनागत में भी कारक शब्द का प्रयोग होता है, जो था उसमें भी हो सकता है, जो विद्यमान नहीं है उसमें भी कारक शब्द का प्रयोग होता है। नहीं, कारक मतलब जो कारक कौन होता है, क्रिया का करने वाला, वो अविद्यमान होता है तब भी तो उसमें कारकत्व का प्रयोग हो जाता है, जो अभी नहीं है, अतीत हो चुका है, और जो अनागत है, भविष्य में आने वाला है, उसमें भी तो कर्ता का प्रयोग हो जाता है। तो कर्ता का विद्यमान होना ये कोई आवश्यक थोड़ा है, कर्ता का विद्यमान होना ये कोई आवश्यक थोड़ा है। ये वाक्य की दृष्टि पे चला गया पूर्व पक्षी। देखिए पूर्व पक्षी जैसा उत्तर दे रहा है वो देखते हैं। तो अतीते च अनागते च अविद्यमाने कारक शब्दाः प्रयुज्यन्ते। जो कारक शब्द हैं वो अतीत और अनागत में, यानी अविद्यमान रहते हुए भी प्रयोग किए जाते हैं, कर्ता कारक ही नहीं और कारक भी। उदाहरण बता रहे हैं, पुत्रो जनिष्यते, क्या लिखा है, पुत्र जनिष्यते, उत्पन्न होगा, दिवादिगण की, ये यहां पर कर्ता का प्रयोग किया, अभी उत्पन्न नहीं हुआ है लेकिन फिर भी बोल दिया। जनिष्यमाणम पुत्रम अभिनंदति, जो उत्पन्न होने वाला पुत्र है उसका अभिनंदन करता है पहले से ही, ओ मेरे पास ऐसा पुत्र आए, ऐसा पुत्र आएगा, अभी से ये पुत्रम कर्म हो गया, उत्पन्न नहीं हुआ है। पुत्रस्य जनिष्यमाणस्य नाम करोति, जो उत्पन्न होने वाला है भविष्य में उसका नाम अभी से रख देता है, नाम पहले से रख देते हैं ना। तो ये संबंध को बताया, ये तीन तरह से प्रयोग किया। अब दूसरा उदाहरण ले रहे हैं, अभूत कुंभ, कुंभो, यानी कुंभ अभूत हुआ था। कुंभ कौन है यहां पर? कर्ता, अभी नहीं है, अतीत में था। भिन्नम कुंभम अनुशोचति, जो कुंभ टूट चुका है उसका अब शोक कर रहा है कि गढ़ा टूट गया मेरा। किसका? किसका नहीं, किसका घड़ा टूटा था जो शोक कर रहा था? एक कथा आती है ना, शेख चिल्ली वाली, उसका जो घड़ा टूट गया शोक होगा पूरा। तो ये कुंभ लिया इन्होंने कर्म, आगे भिन्नस्य कुंभस्य कपालानि, ये टूटे हुए कुंभ के कपाल हैं, टुकड़े हैं, टुकड़े तो अभी हैं लेकिन भिन्न कुंभ के। अब ये कुंभ शब्द संबंध में ले रहे हैं, ये है क्या भूतकाल का है। आगे तीसरा उदाहरण ले रहे हैं तीसरे प्रकार का, अजाता पुत्रः पितरम् तापयन्ति इति बहुलं भाक्ताः प्रयोगा दृश्यन्ते। अजाता पुत्रः, जो पुत्र उत्पन्न नहीं हुए हैं वो पितरम् माता पिता को बहुलम तापयन्ति बहुत कष्ट देते हैं, देते जो उत्पन्न ही नहीं हुआ वो कष्ट कैसे देगा। उत्पन्न होंगे तो माता पिता को कष्ट देंगे लेकिन जो उत्पन्न ही नहीं हुआ वो बड़ा, वो भी बहुत कष्ट देता है। तो उसी संदर्भ में है कि जिनके संतानें नहीं होती हैं उस समय बहुत कष्ट होता है उनको, तो कौन दुख दे रहा है, जो उत्पन्न नहीं हुआ है वो पुत्र वो संतान उसको कष्ट दे। तो ये तो कोई बात नहीं हुई, पूर्व पक्षी कह रहा है कि वो नहीं हो तो भी नष्ट कर सकता हो, कर सकता है प्रयोग। कई माता पिता ये बोलते हैं ना जब बच्चा कष्ट देता है जन्म लेने के बाद में, जन्म लेने से पहले भी तूने मेरे को बहुत कष्ट दिए हैं, तेरे आने के लिए बेटा हो या बेटी हो तेरी आशा में मैंने कितने दुख उठाए हैं, एक एक रात कैसे बिताई है मैंने, एक एक दिन कैसे बिताया है तेरी प्रतीक्षा में, तूने बहुत कष्ट दिए हैं मेरे को। जैसे किसी प्रतीक्षा करते हैं किसी व्यक्ति की और वो देरी से आता है तो हमें बहुत कष्ट हो जाता है, ऐसे तेरी प्रतीक्षा में बहुत देरी से आया है तू, देर से आकर के तूने मेरे को बहुत दिनों कष्ट दिया है, अब तो मत दे कष्ट। तो आगे देखिए, तो ये कह रहे हैं कि ये बहुलम भागताः प्रयोगः दृश्यन्ते, ऐसे बहुत प्रकार के भाग यानी गौण प्रयोग देखे जाते हैं। तो अब मैं तो गौण रूप से कथन कर रहा था, आप उसको ऐसे क्यों ले रहे हो, बिल्कुल अभिधा के अंदर क्यों ले रहे हो, वक्ता के अभिप्राय से बिना जाकर के आप खंडन कर रहे हो। भाग तो प्रयोग होता है, होता है, यहां भी भाग तो लिया जा सकता है। तो पूर्व सिद्धांती पूछता है का पुनरयम भक्ति, या भक्ति क्या है, गौण प्रयोग क्या है, तो बोला आनंतरियम भक्ति ही, आनंतरिय एक के बाद एक का आना यानी क्रम, निकटता समीपता, ये यहां पर भक्ति है। आनंतरिय सामर्थ्याद उपमृत्य प्रादुर्भावार्थ, ये आनंतरिय के सामर्थ्य से ये मैं कथन कर रहा हूं, उपमृत्य प्रादुर्भाव उसको नष्ट करके जन्म लेता है, निकटता है एकदम, वो जैसे ही वो नष्ट हुआ और वो उत्पन्न होता है लेकिन होता तो अभाव से। तो प्रादुर्भावार्थ अल्पविराम, प्रादुर्भाव के अर्थ को ही खोल रहे हैं, प्रादुर्भविष्यन अंकुरः उपमृत्नाति इति भाक्तम कर्तृत्वमिति, प्रादुर्भूत होता हुआ अंकुर उपमृत्नाति उसको नष्ट करता है, ये भाक्त प्रयोग है, आप यूं ही खंडन करने लग गए मेरा। आगे देखिए सत्रवां सूत्र, सिद्धांति बोल रहा है न विनष्टेभ्यो अनिष्पत्ते है, तो न ये आपका कथन ठीक नहीं है कि अभाव से भाव की उत्पत्ति हो रही है, मूल सिद्धांत यही था पूर्व पक्षी का, अभाव से भाव की उत्पत्ति, बोले आपका कथन ठीक नहीं है, क्यों, विनष्टेभ्यो अनिष्पत्ते है, जो नष्ट हो गया उससे तो कोई उत्पत्ति ही नहीं होती। आप अगर ये मानो, बीज और वृक्ष को तो मान रहे हो लेकिन बीज नष्ट हो गया उसके बाद में वृक्ष की उत्पत्ति हो गई, बीच में जो आप नाश देख रहे हो, बीज नष्ट हो गया एक क्रिया हो गई पूरा और अब वृक्ष की उत्पत्ति हुई, तो ये जो नष्ट हो गया इस नष्ट होने से अभाव से वृक्ष की उत्पत्ति हो रही है, ये कथन आपका ठीक नहीं है, क्योंकि जो नष्ट हो गया उससे तो कोई उत्पत्ति ही नहीं होती है, नष्ट हुए वे से तो उत्पत्ति ही नहीं होती है। देखिए आगे, तो न विनष्टाद बीजाद अंकुर उत्पद्यते इति, जो बीज नष्ट हो गया उससे कभी उत्पन्न होता है क्या बीज, अंकुर नहीं होता, इति तस्मात न अभावाद भावोत्पत्ति रीति, इसलिए अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती है। आगे और अपनी बात को रख रहे हैं सिद्धांती, 18वां सूत्र बोलेंगे, क्रम निर्देशात अप्रतिषेध, क्रम का जो आपने निर्देश किया उससे फिर आपका अप्रतिषेध है, खंडन नहीं है, बीच के हेतुत्व का आप खंडन नहीं कर सकते, जो आपने क्रम बता दिया तो उससे बीज का आप निषेध खंडन नहीं, बीज के हेतुत्व का खंडन नहीं कर सकते, अभाव से भाव की उत्पत्ति आप नहीं कह सकते। भाष्य देखिए, उपमर्द प्रादुर्भावयो हो पौर्वापर्य नियम क्रम, अल्प विराम, क्रम क्या है? उपमर्द और प्रादुर्भाव, बीज का तो उपमर्द है और अंकुर का प्रादुर्भाव है, इन दोनों में जो पौर्वापर्य का नियम है, पहले बीज नष्ट होगा और वो उत्पन्न होगा, क्या चीज होगी? पहले नष्ट होगा या पहले उत्पन्न होगा? पहले नष्ट होगा फिर उत्पन्न होगा, ये क्रम हो गया। क्रम के बाद अल्प विराम, स खलु, स का मतलब सक्रम, वह क्रम खलु अभावात भावोत्पत्तेर हेतु निर्दिश्यते, अल्प विराम, ये क्रम अभाव से भाव की उत्पत्ति में हेतु के रूप में कहा जा रहा है आपके द्वारा, भावता पूर्व पक्षिणा, आप इसको ऐसे कथन कर रहे हो। ये जो क्रम था पौर्वापर्य वाला, इस पौर्वापर्य को आप अभाव से भाव की उत्पत्ति में हेतु के रूप में प्रस्तुत कर रहे हो, आपके द्वारा ऐसा प्रस्तुत किया जा रहा है। अब सिद्धांति कह रहा है स च न प्रतिषिध्यते, बोले ये जो है पौर्वापर्य भाव, स का मतलब है पौर्वापर्य भाव, न प्रतिषिध्यते अस्मा भी, मेरे द्वारा या मया, मेरे द्वारा इस पौर्वापर्य भाव का खंडन नहीं किया जा रहा है। पौर्वापर्य को तो मैं मानता हूं, क्रम निर्देश तो मैं मानता हूं, लेकिन उससे जो आप निष्कर्ष निकाल रहे हो अभाव से भाव की उत्पत्ति में, उसका खंडन कर रहा हूं। तो पूर्व पक्षी भी कुछ बात ठीक बोलता ही है, उतने अंश में कहा कि इति न प्रति सच न प्रतिषिध्यते, इस क्रम का मैं प्रतिषेध नहीं कर रहा हूं। अब उसको खोल रहे हैं, व्याहत व्यूहानाम अव्यवानाम पूर्व व्यूह निवृत्त व्यूहांतरात द्रव्य निष्पत्तिर न अभावात, ये जो उत्पत्ति हुई है उसमें क्या हुआ, प्रक्रिया क्या हुई? तो कहा व्याहत व्यूहानाम अव्यवानाम, ऐसे अवयव जिनका व्यूहन व्याहत हो गया, खंडित हो गया है, बीज था, बीज में उसके जो अवयव है परमाणु है उनका एक प्रकार का व्यूहन था, तो ऐसा ऐसे अवयव जिनका वो पहले वाला व्यूहन तो नष्ट हो गया है, व्याहत हो गया है, व्याहत व्यूहानाम पूर्व व्यूह निवृत्त, पहले वाले व्यूह के निवृत्त हो जाने पर व्यूहांतरात नए व्यूहन से द्रव्य निष्पत्ति, नए द्रव्य की उत्पत्ति होती है, न अभावात, अभाव से नहीं होती है, यहां भाव कुछ भी नहीं हुआ है, बीज से जो वृक्ष बना है तो पहले वाला व्यूहन बदल करके धीरे धीरे वो अंकुर के रूप में आ गया, नया व्यूहन हो गया, इसलिए इससे यह सिद्ध नहीं होता कि अभाव से भाव की उत्पत्ति होती है। इसी को खोल रहे हैं, ये वार्तिक था, बीजावयवः कुतश्चित् निमित्तात् प्रादुर्भूत क्रियाः पूर्व व्यूहम जहति, अल्प विराम, तो बीज के जो अवयव हैं वो कुतश्चित् निमित्तात्, किसी निमित्त से, वो निमित्त कोई भी हो भाई, उचित पानी है, उचित ताप है, ऋतु है, जमीन है, खाद है, जो भी निमित्त है, किसी निमित्त से प्रादुर्भूत क्रियाः, उत्पन्न क्रिया वाले हो जाते हैं, उनमें क्रिया उत्पन्न होती है, क्योंकि व्यूहन अगर पिछला समाप्त हो रहा है तो वो बिना क्रिया के कभी नहीं होगा, अगर एक व्यूहन से दूसरा व्यूहन हो रहा है तो वहां क्रिया तो हुई है अवश्य, क्योंकि पहला वाला व्यूहन हटाया इसका मतलब है वियोग हुआ है परमाणुओं में, और नया व्यूहन आया है यानी तो संयोग हुआ है, तो वियोग और संयोग बिना क्रिया के नहीं हो सकता, क्रिया तो वहां पर हुई है, तो ये कुतश्चित निमित्तात् प्रादुर्भूत क्रिया, किसी निमित्त से उत्पन्न क्रिया वाले ये अवयव पूर्व व्यूहम जहति, पहले वाले व्यूह को छोड़ देते हैं, और व्यूहांतरम च आपद्यन्ते, और दूसरे व्यूह को प्राप्त हो जाते हैं, अल्प विराम, व्यूहांतराद अंकुर उत्पद्यते, और ये जो व्यूहांतर है, नया व्यूहन है, इसी से अंकुर उत्पन्न होता है, दृश्यन्ते खलु अव्यवाह, ये अवयव देखे जाते हैं लोक में, बीच के अवयव, तत्संयोगाश्च अंकुरोत्पत्ति हेतवः, और तत्संयोगाश्च मतलब उस उन भूत उनके संयोग, अवयव और अवयवों के संयोग से अंकुरोत, संयोग जो है वे अंकुरोत्पत्ति हेतवः, अंकुर की उत्पत्ति में कारण बनते हैं, अंकुर की उत्पत्ति में अवयव यानी बीज के अवयव और उन बीज के अवयवों का विशेष प्रकार का संयोग ये कारण बनते हैं, यानी संयोग भी चाहिए ना, अवयव और अवयवों का संयोग, ये दोनों कारण बनते हैं, न च अनिवृत्ते पूर्व व्यूहे बीजावयवानां शक्यं व्यूहांतरेण भवितुम, अल्प विराम, अनिवृत्ते पूर्व व्यूहे बीजावयवानां, बीज के अवयवों के पहले वाले व्यूह के हटे बिना न शक्यम व्यूहांतरेण भवितुम, दूसरा व्यूहन हो नहीं सकता। आप सोचो कि वो अवयव है और पहला व्यूहन बना रहे और बने बने ही दूसरा व्यूहन भी आ जाए, ये संभव नहीं है। पहला व्यूहन तो हटेगा। व्यूहांतरेण भवितुम इति उपमर्द प्रादुर्भावयो पौर्वापर्य नियम क्रम अल्प विराम। तो इस प्रकार से उपमर्द और प्रादुर्भाव का पौर्वापर्य नियम ये क्रम कहलाता है। तस्मात न अभावात भावोत्पत्ति ही, इसलिए अभाव से भाव की उत्पत्ति कभी नहीं होती है। न च अन्यत बीजावयवेभ्यो अंकुरोत्पत्ति कारणम इति उपपद्यते बीजोपादान नियमः। न च अन्यः, और कोई बीजावयवेभ्यो अन्यः, बीज के जो अवयव हैं उससे भिन्न अंकुरोत्पत्ति में कोई दूसरा कारण नहीं है, इसलिए बीजोपादान नियम, बीज के ग्रहण का नियम है। बीज से ही होगी, बीज जितने छोटे से कंकर से अंकुर की उत्पत्ति नहीं होगी। उसी आकार प्रकार वाला कोई टुकड़ा हो कैसा भी दूसरी चीज का, उससे बीज, उससे अंकुर की उत्पत्ति नहीं होगी। ये तो उपादान का नियम है कि बीज से ही होगी, लेकिन हर किसी से हर किसी की उत्पत्ति नहीं होगी। लेकिन जहां भी उत्पत्ति होती है वो भाव से ही भाव की उत्पत्ति होती है, अभाव से भाव की उत्पत्ति कहीं नहीं होती। तो ये एक प्रवाद समाप्त हुआ, आगे दूसरा प्रवाद प्रारंभ करेंगे। बोलो। उमाचार्य जी, क्या इनका सिद्धांत यह है कि जो भी उत्पन्न होता है वो केवल व्यूहन का ही बदल होता है? बिल्कुल, जो जो भी उत्पन्न होता है वो व्यूहन का ही भेद है, भिन्न प्रकार से। दूध से दही बना है, वहां भी दूध का व्यूहन हट करके दही का व्यूहन आ गया, वहां भी क्रिया हुई है, संयोग विभाग हुआ है। सब तो जगह यह घटेगा, जहां जहां कुछ नई उत्पत्ति हो रही है, पहली बात अनेक परमाणुओं के संयोग से होगी, अवयव होंगे उसके, जो अवयवी बना है उसके अवयव होंगे, जो भी कार्य द्रव्य है उसमें अवयव होंगे, एक बात। और वो अवयव किसी उपादान कारण से आएंगे, वहां भी अवयव रहेंगे, ठीक है। और वहां का व्यूहन, या तो व्यूहन है नहीं जैसा कि मूल प्रकृति में रहता है, लेकिन आगे का देखेंगे तो कुछ ना कुछ व्यूहन रहेगा, वो हट करके दूसरा व्यूहन आएगा। तो मूल उपादान कारण में व्यूहांतर का आना ही ये कार्य द्रव्य की उत्पत्ति कहलाता है। तो शब्द एक दूसरे को नष्ट करके उत्पन्न होते रहते हैं, वो तो व्यूहन का बदलना कैसे? शब्द गुण है, ये चर्चा द्रव्य की चल रही है। शब्द में अवयव नहीं होते, वो निरवयव है, वो गुण है, ये द्रव्य के संदर्भ में लगेगा। ये प्रसंग मैंने पीछे भी एक बार चर्चा की थी, अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती, उसको गुणों में भी घटाने लग जाते हैं, कर्म में भी घटाने लग जाते हैं, तो 10 तरह के प्रश्न रहते हैं और कोई समाधान नहीं मिलता। ये अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती, भाव से ही भाव की उत्पत्ति होती है, ये प्रसंग द्रव्य का है, गुणों में और कर्म में उस तरह से हमें नहीं लेना है। प्रणवदन ओ सभी को सादर अभिवादन। ओम शिवाय।